نوی نمبر دی پچان میں پینزن نوی نمبر دی پس دی سورت عادیس او مخی دی سورت الرعد نا مخی مسئلہ بیان شوا بل لسان دعوت لسانیو اوز دعوت بستیر دعوت بستیر رکاوٹو نظام لگی کا ختم دا رکاوٹو نا ختم کا دوست مسئلہ دا قتال کی سبیل اللہ ذکر گئی مسئلہ دا قتال کی سبیل اللہ دعوت سورت تھا القتال فی سبیل اللہ ببیان العلل مسئلہ دے جہاد ذکر گئی کافر و سر جنگو کا وجہ دے جنگ وجوہات ذکر گئی تقریبا اتلس علل ذکر گئی شدید وجہ نا کافر دے وجل قابل لی سورت دو سبقو نا دے اولنے دور کو یو باب دے فدی کی دعوت سورت فضور بر رقاب او داغی علل تفصیل تفصیلی او بیان داغا مسئلی شکم الى جہاد کی گی فالم انہو لا الہ الا اللہ 19 نمبر آیات کی دورو پور استانائی شلم آیات ندویم باب فدی کی کاغذی مسلمانان ذکر گئی شاغی جو کمدن و انقلابی محنت تا نتیاری گی من زودت لبد دی و انقلابی محنت تا نتیاری گی داغی گندہ عملونا او فلیتہ ذکر گئی سرد ترغیب لالانفاقنا زکا جہاد بدنی لہ جہاد مالی ضروری دی امتیازاتو کی نهرونه د جنت سلور هغه ذکر کړي او علل کثیره ذکر کړي او اجر د شهداو مقام او اجر د شهداو د قتال حکمتونه علتونه دا د کمدنو مخکې سورۃ الانفال کې بیان شویو سورۃ الانفال کې بیان شویو جی قرآن اسلام کې دی انقلابی تحریک دی او انقلابی تحریک کی جنگ ناگزیری نو په دې سورت کې علل ذکر کوي چې کافر سره جنگ ولې پکار دی ولې پکار دی دا غي علتونه د دې لپاره چې ته په قتال کې او د جنگ پرې مسله کې مجتهد شي یعنی زړه دې په وبوس کې دا نه چې صرف دا ډار دروازه جنگ کوي چې زړه دې په وبوس کې چې دای نه چې کمندو جهاد پکار لري سره ها کسان چې کفر کوي انکار کوي یوازې دا نه پس او ځوان سبیل الله ای او باندې نور خلق دې دا الله نه او الله امانم برباد وکي الله تعالی مرونه دای یو اعمالهم اغلا نیکای اعمال اغا بولا اللہ تباکی دویم اعمالهم اغا منصوبی او کڑاونا دادائی منصوبی او پلانونا اغا بولا اللہ رب و لذب برباد کی حاض اللہ اعمالهم برباد بکی اللہ منصوبی دادائی شکم دی نبی علیہ السلام او دی اسلام خلاف جوڑائی اغا ارنگ منصوبی دی اغا منصوبی بولا اللہ تبا و برباد کی حض اللہ مالم والذین آمنو مقابل ذکر گئی دابلی صورت کی اہم مضمون دے تقابل او آکسان چی مانی راولا دے وامل صالحات او عمل کینک وامنو بانو زلارا محمد او ایمانی راولا دے فاغ بانی نازل کرے شوید پر نبی علیہ السلام قرآن بانی نازل شویدی قرآن دے او قتال دے آمنو بانو زلارا محمد فهو الحق من ربهم او دا جهاد او دا قرآن بالکل مناسب ده دا د دور مناسب او د مصلحت مطابق د طرفه د تربیت کوونکي لري نه دا نه چې میټا میټا او کڑوا کڑوا تو د صحابو هو الحق من ربهم و هو الحق من ربهم او دا رضا کندنو بالکل مناسب او د مصلحت سره مطابق د طرفه د رب دی نه کافران سیئات لربک الله تعالی ردینا تکلیفونه د دی پریشانه به ختم شي کاغارنګ وی پاس لا بارم او درسو کې الله تعالی لوي یعنی مطلب دا دی قاعده د قران دا چې دین او کنه دنیا بدل خاکی پاس لا بارم بال سره ته موي نو چې کله جهاد وکي نو سره باندې سم شي او په اسلام باندې مطمئن شي ذالک بیان الذین دا چې کمندنو دا د کافرانو دا کفر بیان الذین لتستیقنوا بیان الذین کفروا چې یقینو کوي چې هغه کسان چې کفر کړل دي اتباع الباطل دی روان دي مباطل تابعداري کړی دا د غلط قانون ځکه د مانو زلالا محمد نه خلاف دي حق هغه او هو الحق من ربهم دا حق مقابله کې باطلی په دې مانو زلالا خلاف وو اتباع الباطل دی روان دي مباطل وباطل فسیوان الذین او یقینا کسان ایمان راوړل دي اتباع الحق من ربهم آی تابعداري کړی دا د طرف د رب دینا آمنوا بما انزل على محمد وهو الحق دیما روان دي هر رب من طرف د رب دینا تا کران دي بیان الله خلق دا هم سالم حالت دی او صفاتنا دای فایذا لقیتم الذین داود سوره تراولا بار کلا چې مخامخ شي تاسو دا کسان سره چې کوبر کړل لقیتم ویل له کله لري نه چې کمندونو لګیاوی او د اسمان خانونو جنگ کوي راړو د نظام ته یو طرف څنګه چې کله مخامخ شي فایذا لقیتم الذین باو چې مخامخ شي تاسو دا کسان سره چې کوبر کړل بازار بر رقام دوه ایسو شنو لارام فضربا امر محضوب تے فضربو ضربر رکاب فضربو فوق الاناق سورت انفال کی ویلو فضربو فوق الاناق حال یوما نضربکم علا تأویلی ضربا یوزیلو لها ماما قیلی عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ تانو رجل صحابہ اکرام وی منبوی شروان بو حال یوما نضربکم علا تأویلی ضربا یزیل لها ما عما قیله و یزیل الخلیل عن خلیله و انزل الرحمن فی تنزیله دا دے کمدنو اللہ نازل کردی نو من بطال تو گو سٹونا باندی سٹونا سٹونا بدلو فازور بر رقاب نقوائی سٹونا تا سوائی و مزدر کے دے کمدنو نسبت پیلتے بھی مفول مطلق کی لکا سلامن کی کتا سوائی سلام علیکم شدا مخد تخصیص راغلے زنکیری و نسبت تیل الفائل باندی خرسی کی دیگی سلام علیکم آغی کی دکندنو حامل لوجنی دلتا ہم نکنا فازور بر رقاب دادی آسون پاکر کی جزا ان راجی نزول ان راجی دا طول دا غلی فازور بر رقاب فازور بر رقاب وای دی په ستونو باندې وای ستونه حتی تر دې پورې دا سنتمو چې کله تاسو وینې دوی کوي سنتمو که تاسو وینې دوی کوي ددی اشدل وساکا نو د وینې د تویولو نه وروستو اشدل وساکا کلک کوي تړلو لاره کلک کوي تړلو لاره او ځنې وایي صحابه لڼتے پیړتے نه ایته پٹاتے تھے لوٹا بچاتے تھے مسلح پڑھتے تھے دو رکعت نماز سب کچھ ہو جاتا تھا دس شیری ہاتا اذا اسکنتم تردی تھی تاسوی نتوے کے کشد الوسا کا اکلک کے جکندن تڑلو لارا دس صحابوں نے نسنو بانی خاور مارا دس اریو محنت دینی محنت علم نے داغی خپل مقام نے دعوت نے داغی خپل مقام نے پا اریو کے خپل خپل فضائل شتا جهاد دے لاغی خپل تدے مقام دے ملز دے لاغی خپل تدے مقام دے اریو لخپل خپلوایا اریو لخپل خپلوایا او دا صحابو پا قربانو او بمارا و امیاش احزاب کی سا صحابه کرامو میاش تکلیفونه تیر کړی دي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام سخت تکلیف تیر کړل دي. او هغه نه صرف سجود کی وای چې لا جوچت کړ وسیله رااله به جنگ یو نه کو جنگ یو نه کو په چې دواره کاذو کړل لا جوچت کړ وسیله رااله صحابه هغه میاش تکلیف هغه سیلو هغه شان دلاو هغه غزل ذلو زلزال شدیده هغه او بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون اغسطو اغا تکالیب سوشو داغی اغا جه کمدنو اغیل غلط تشریگان مکو دا اعمال اخفل مقام نی و دا اعمال بانی دا جهاد بانی خوری مارو دا جهاد دا تکالیب اخفل مقام دی نیسو کول اغا زان دا خبر اغا حتا ازا سخنتم قشد الوساکا ترده پوری ستاسو بینی توی کردهی کلک کئی تڑلو لارا پشد دو نتاسو کم دنو کلک کئی علوی ساک تڑل کنی قیدیانی کی بی تڑلی ناغی نفس فای مامن نمبادو نیازی کم دنو احسان کول پزد تڑلو نا او یا پیسی آغسل جرمان آغسل حتا تزال عرب و زارا دا معنی آتول جمع دا یعنی دا دی جمع نکی گی چی اون بسر احسانو کی امتی پیسی والی یعنی امی بی پیسو پری دی امی پو پیسو پر دې دا کېدلې نشي دا معنی تر جامه ده تدې نه علاوه دې بل یو کاری کنه یعنی کې دې دې دا غوښه غلامان دا نه چې قران کې غلامي نشته دا او چې دیمون فصله معنی تر جامه ده دا نشي جمع کېدلې دا دواړه دې نه او بل دي دا دواړه دې نه او بل دي بل دې سوي غلامان غلامان پای ما منم بعد وای ما فدا حتا تزال عرب و زارا ترده پوری چکیگ دی جن پل اسباب یعنی چه ده کمی وجه نجم شورو ده آغا خبر ختم شد حتا لا تکون فتنه حتا تزال عرب و تبی چکیگ دی جن پل اسباب ده کمی وجه نجم چه جن چه کمدن شورو شویو چه اما صلح توحید وار او اغا ده اللہ بدین که رکاوتو چه آغا مدلی نوی او اغی ته تن که خوزلی نوی تر هغې پورې به جنگ جاری وي جنگ به چې کمونه جاری وي حتی تزال عرب و زارا یا د هر نه مراد آل حرب تر دې پورې چې کېږدي جنګ والا حربي کافران او زارا وسلې خپلې یعنی بس هغوی سلنډر شي او مني ومني الامر ذلک خبره دکه ده ولو یشاء الله اراده وې د الله لن تصر منهم الله او بدلا رسول دې دینه یا الله خپل تاسو په خپل کول شي او تا د کلمې مسله ویل ده الله تعالی په خپل ته کومو پاغي حوادث راوصل شي سیلاب پر راوصل شي زلزله به راوصل شي ولکن ليبل وماذكم به تاسو مم ته ان نه غره چې ته د الله لپاره څه کوي کنه کوي ولو یشاء الله او کړه د الله خام خام ان لبی غسل وید دینا بلاکی لی ابلو بازکم نباز خدا شی اللہ ازمائی زنستاب سنو بزنو باندی اللہ ازمیخ کی واللزینا قدلو فی سبیل اللہ کتو آئی کہ بدی که بخلق چه کمدنو شہیدان شی او مسلمانان بلکی خولی خولی زوانان بلان شی خولی زوانان بلان شی نو آجر دا شہیدانو او آنکسان چو وجل شو پلار دا اللہ کی امور اللہ تیستاب شو فی سبیل اللہ اگر خونت فدایار گردت ازو هر قطر صد گلزار گردت بمیدانی اگر در خانه مردی مبارک خونی تو بیکار گردت اللہ تعالی دا حساب شوی کده اللہ دا پارا من شوی وینا با دی برکتی شی که کلی و کور کلی که من شوی نفذول داری فی سبیل اللہ فلار دا اللہ تعالی کی فلن یضل اللہ مالهم و بالکل ببرباد کسی اللہ عملو نددی دا محنت پا نبربادی گی یعنی یو دا چه دا نر خویستو چه دا پا قدم بانی با قدم خلق دی خدا رحمت کند کی آشقان پاک پینت را چه خوش رسمین آدم بخاک و خون غلطی دن خدا رحمت کند کی آشقان پاک پینت را اللہ را اسلام بزوانان و رحمت کلی گی چه خوش رسمین آدم چه خوش کل رسمی که خودو بخاک و خون غلطی دن چې په خاورو په وینو کې لټ پټ کېدل دا الله د دین لپاره د دې عمل نه بربادي کړي نر خو یست نر کې کوم نه وي یست علای شق کان فی الله مسرای وذالک فی ذات الاله و ان یشا یبارک علی صالح الممزای فلن یذل اعمالهم بالکل برباد نکی اللہ عملون دی سیا دیهم زردہ چا اللہ بکلک کی دی لرا یا روان کی دی لرا جنت تا روان بکی دی لرا جنت تا ویسل ببالهم ادرس بکی اللہ حال دی برابر بکی اللہ تعالی حال دی ویسلهم الجنت تا او جنت بکی اللہ تعالی دی لرا جنت تا حر رفع آلهم یومانا خیست کرد اللہ تعالی دی لرا دا تا جنتی والا خیست کرد دی حرف آلم حرف آدم خوشبوی اکڑ دی اللہ تعالی دی لرم درم حرف آلم بیان کڑ دی اللہ تعالی دا جنت دیتا بیان کڑ دی حرف آلم جوڑ کڑ دی اللہ تعالی دی جنت تر دیلا مرنہ سندی رہی مو اللہ تعالی ہوئی وی من سنا کوا اوز سنا کوا تلاو سنا سبقونا در سنا دا کوا بیانو نا کوا دا کوا لگی آیا بیا وجه کوم نن چې ته بلا وخت پسته کیږي بړې کې باغ چې مرشد سوالو نه دي جوابونه دي برځو نه دي بیا دې کوم نن قیامت ته قیامت نه پس کتاب کتاب ته حساب کتاب نه پس ټول دې راځي دې دې چې خیر خیر یې تر څه شي خیر چې نه ته بلا شي جنت کا او شهید او څه شي شهید مړ نه ده دا من کې ټولې فاصله لري تا مړ نو څه شي بل احمد که ده کمدنو ده تپوسونه امر دخونه ده کسی ده ختم زکا اغیی تحیاهو پا نوری کسی بگی ختم دی بل دارک تشیره یو قلو هم الجنتا یو قلو هم الجنتا عرف آلم یا الذین آمنو ترغیب و ملانو تا ای ایمان والاو انت انصر اللہ انصرکم کتاسو مدد کو اذا اللہ تعالی ده دین بی انصرکم اللہ مدد که استاسو اللہ وستاسو مدد کی دا دې کوم دنو انسان سر الله کتا سود الله دې مدد کوي کنه الله دې دا حکیمیت کوشش کوي کاغذ لپاره جهاد مکی او که جهاد مدنی وي دواله نصرت دې انسان سر الله انسان سر الله کده مکی دور والا جهاد نوي نبی نبی عليه السلام ديار رسکار لکه جهاد نه کړي او شخصي عبادتونه به بیا کړی بیا نصرت دین کړي نه دې اغه مکی جهاد او مدنی جهاد دواړه نصرت دین دي هند انصر الله کتا څخه کومه مدد کوي تعالی تعالی رضین ينصركم الله مدد کی تاسو الله وستا مدد کوي نصرت په نصرت تړلې ده کدا الله رضین مدد کوي نو الله دې کوي الله دې مدد کوي او چې ته الله رضین مدد نه کوي نو تعالی په غاړه خدا مدد ستاسو شوه دي چې لوړه اوچتاوا او خدای مزي د چکه دلاندې کوي او چکه په ګرځاوا او تیراوا او بیا باثروم تزا دا که خدا غمزه دینو ته چې کمنو د جهاد کافر په ثکه د طالب غاړه په ثکه ته کافر عظمه کا په ثکه د طالب غاړه د هر میدان خپل مدد دي د هر میدان سبق وای داګه خپل مدد دي الله د لزین کولاو کی خبر ازوته کې پوه شي په بازه دې دغه څه دې مدد دې د جهاد میدان خپل مدد دې کنه هند انصر الله انصرکم کتا الله دې مدد کوي هيو انام مدد وکي الله تاسو کنه غلبه بدل درکي فاصه به تقدامکم او کلکی وکي الله په تاسو يوم فل حرب فجان کې بدل الله په کلکی کی دویم حساب به تقدامکم ا دوام علا طاعت پر تنصیب کی فدین با ہمیشہ پادشی تر مرگا شیخ قرآن رحمه اللہ تعالیٰ بھی فرمائل چی من کما خبرا فاولا رسکڑی وا نو اک کو سن کو ویو سب بیت اقدام اکو تر اخیر پوری و پخبل میشن کلک تشی ویو سب بیت اقدام اکو دار دعوت او دنسرات دین اثر دی ہوا کسان مقابل ہوا کسان چی کبر کڑا دی تباید تباشو دی تباید دی لارا تایسو تباشو لاغین اعلان جون کو فتا صلی اللہ تباید دی لارا واض اللہ مالا او برباد کړی دی الله تعالی ملونه دی مهنتونه دی داولې دار دی وجنا چې خینه دی بد ګڼل وی هغه کتاب او هغه قانون چې را لګل دی الله هغه بد شي چې دا چا دی الله قانون بد شي د اجتماعي زندګۍ جهاد انفرادی اعمال د پاره نه کیږي د دین د حاکمیت د پاره کیږي حتا یکون الدین کلو لله ليظهره على الدین كله هر اجتماعي دین د پاره کیږي شرشاد اجتماعی زندگی او دی سیاسی زندگی کی دا اللہ قانون بدی شو مانه ای خوبا دیه شو دا آغا شخصی منز روجا حج زکاة عمره اس نپکاری گی جوڑی دا قرآن مخام خبره دا آغا اس شخصی عمل نخبری فاہ با تو عماله دار دی وجناش یقین اندهی بدگن لی آغا قانون انزل الله جنازل کړه دی الله پاپ تو امالم برباد کړه دی الله عملنا دی هاي نګر دې پسما کې فاندرو نو وګوري که فقارات رسول الله دینا سرنګ شو جان دا کسانو مخ چې مخکر دی نو دمر الله ولن تبای را وس الله په دی باندې هر بار د کافرانو ته دی غون تکي دي هم سالو ادا چې غون دي سزاګانې اوس ستا په لاس تبا کې جنا دار دی وجنا شیخین الله تعالی دوست او مددگار دا کسان چی مانی راوڑوے او یقینن کافران لا مولا لهم نشتر مددگار دا غیر دبارا دا غیر دبارا مددگار نشتا او خود کی عمر رضی اللہ تعالیٰ نووی لن المولا فلا مولا لکم منگ لمولا رساسو لمولا نشتے بشارت یقین اللہ دنکی آ کسان چی مانی راوڑوے او ملکین ایک باغونو تا چی بایی کی بلان درین سندونا فاللزینا یارا او کسان چې انکار کړي الله د قانون نه انکار کوي بیا تمتاونه خوند اخلي مزیک اخلي دنیا کې مزیک اخلي او خوراک کوي کما تا قرآن لکه چې خوراک کوي ساروی ساروی یعنی توش تکېدل او تشېدل بغیر د عبادت او بغیر د اطاعت او د حکومت الهی نه دا خو انسانیت مرتبه نه ده انسان خو خلیفه ته وایي انسان خو خلیفه ته وایي نو چې کار د خلافت نه کوي د الله قانون نه مني او د الله رب العزت د قانون دپاره محنت نه کوي او ډوډۍ خوري نو داسې دله کوي خپل چې ډوډۍ دی خو حیواني جانب شته په انسانیت کې خو خو نشته دا ذکر وی چه کماتا کلو لنا دیم یعنی لدی فلسفه شده لیس لهم همتون الا بطونهم و خروجهم ولا یلتفتون الى الاخره جلالین وی دی فلسفه دا شهوت البطن او شهوت الفرج بس دا یورپی تهذیب حماری تهذیب حماری تهذیب دا هغې فلسفه ده بس صرف او صرف هغه د کمدنو شهوت البطن او شهوت الفرج ولا یلتفتون الی الاخره درېم څاروی حلال او حرام خپل او پردی نه ګوري دریم خپل او پردی نه ګوري او حلال او حرام نه ګوري حلال او حرام نه ګوري یا کلون کما تاکلو لنام یا کلون کما تاکلو لنام درین طریقه دو خوراکیم ده ساروی پولار بانی لگیای او پولار تشی گی و پولار دکی پولار بانی لکی گی و پولار تشی گی هر سی دولار جور کلی ساروی یا کلو نکم آتار کلو راما آور زید دیده وکایی من قریتن هی آشد قوتا تایر ذکر کئی دنیا وکایی من قریتن او سمرا دیر خارونا شاگر دیر کلک و دیر مضبوط و طاقت کستا دا خارنا اللتی آغا اخرجت کاش تیرا استلی آلک نام حلاک کل دیلارا فلا ناصر اللہم نو مددگار دید پارا او فمن کان آلا بینتن دی زکر ده تباهی دی چه دی دلیل پری خودو پایشاتو بسی روان شو رده ساروی دی دا لرکوا دا دی انسانانو که دو سیدو ندی جنگ و سراو که کار سوک چه اغوی بساف دلیل باندی ستارا قدر اقفلنا کمن دوی نلو قاعده پشاند آکس دا چکندنو لو سو عملی دی لگا خیست اکڑی شوید تا بدا بند دا واتنبا ووام او دیتا بیداری کلی دا خلو خواهشان دو طبیعتونو مصر الجنت اللتی بشارت اسالو صفت جنت آغا صفت جنت آغی و عجل متقون اتیار کلی شوید متقیانو لا دا جزائیم کی دا مصر الجنتی جراشی مولانا سندی رحمه اللہ تعالی ذکر گئی مصر الجنت لکه دلته هم دي سورت راس کښې دي وایي دا قرآن اشاره کوي یو خو جنت د آخرت دی هغه هر څه خپل برابر دي خو چې کله تاسو د الله د دین د غالب کولو کوشش وکړي او انقلابي محنت وکړي دا دنیا به هم د جنت په شانتي شي ویدی له به ورکړم مثل الجنت مثال د جنت یعنې دا دنیا به هم صحی شي په دې کې وم باغاتی او په دې کې وم درته تجهیز سونه وي خو چې کله چې کمنو دې د الله تعالی د دین د نصرت کار او د الله د دین د غالب کولو مهنت مصر الجنت اللتی صفات جنت آغا وعد المتقون چې لو ذکر شوی دی پرهیزګارانو سره په دې کې نهرونه دي د اوبو چې د دې بدګزاره وانهار او نور نهرونه من لبن د پایو لم تغیر طعمه چې نه به وي بدل خوند ده خوند یې نه وي بدل شوی د دې پایو د پایو خوند زر بدلېږي وانهار او نور نهرونه من خمر د شرابو لذت لشاربي چې خوند پرکوي چې کمنو سکونکو لا وانهار او نور نهرونه من عسل مصفا اوبه بدګزاره کېږي زر د جنت هغه غیر حاصل پای خوند در بدلی بلم یا تغییر طعمه او شراب چی دی هغه تراخوی خوند په کې نوی سکلو کې تراخوی لذت لشاری وی او گبین چی دی صفا و خالص کم ملاوی صفا و خالص کم ملاوی دی چې صفا وی و خالص وی دا کم ملاوی دی وانهار من عسل مصفا ولهم فیها من کل ثمرات او دې لرمي دې کار کې سمي وي او بخنه سره په درا په دینه غاید په شان دا غاچا چې غوي هميشه کوور کې او کول وي چې په دې باندې وګو ګرمي تخت ګرمي چې اوس کې به وقر طعام خاص خاص به شي کول مي دي الله تعالی دې موږ اوس خاص خاص پر کې ټوکړي ټوکړي وکي کول مي دي هغه به له کول مي ټوکړي ټوکړي قام نماز دې نه هغه سوتي یا سمیون ایلائی کا شری غوردی تا تا حتا تردی پوری دا خرجو منائن دکا شری راو زیستاد مجسنان وائی آ کسامتا اوتو لیلما شورک رشدر دید مادا کالانی با دادو اسو ہوئی یو مطلب دادی مادا کالانی با شدی سا دینی مجلس کی بیتواجون آستی بلکل اڑو توجوه نشتا نو دینی مجلس کی بی توجوه دی مازا قال آنفا پتاو تنه لگی سبق ده کم دینا شروع شو کم دی ختم شو آسی اومد چرتا او خاندی شو کو دی بسی خسین دی سیوی دی بیاد با دلی خاندی بس با بطار سو کیو بی داستی سیوی سی شروع شو آو داستی بختور با کیو بی اگه دلاؤ سو بطنی سی جسی شروع دا به ګوسم سره خیر ما دا کاله لپ هغې ته اوس هم پتن شته چې سوه غټې غټې خبرې وشي پتهتن ماشا ما دا کاله لپ صفت د منافق دی لکه دا د خو خلکو صفت نه دی د دې وجه نه ډېر طلبه حضرات لویو لویو درسونو کې پاتې شي خو لکه هېڅ پته ورته په آخره کېږي او نه د هغې نه ځان سره څه پروګرام وړلی وي او نه میشن ایسم هغه بالکل خالی ذهن راغلی خالی ذهن لاړ شي مولانا صدر الشهید سے مدظل العالی فرمائی دخل حمارا صغیرا و خرج حمارا کبیرا. کچھ راغل و خر لارو ایس پایدانا ایس پایدانا تدی و جناد اوریدو عدب دی چه دینی مجلس کی کینی نو پتواجو کینا پتواجو کینا پتواجو مچه کل دی پتواجو خبر واوریدا پتواجو دی واوریدا سوال نه پیدا کیږي چې ته د قران نه محروم لاړش محروم باندې دی خو لکه دا به توجهي دا ډیر زیاته ډیر زیاته او دا کشرانو درسونو کې خو ډیر زیاته به توجهي زکوي چې دا موږ لراځي دا موږ لسکي پیدا چې موږ لراځي خدا خلاصه دا او دا ترجمه دا دا موږ لسکي دا خو یوازې دا راتل نه دي قرآن مجید اوریدل چې کمدنو دا برکت ته په توجه باندې حق خبره دي. یو عالم ذکر کړی دي چې یو علمی خبره وا او تا 999 ځله مخکې اوریدلې وا سورہ 999 ځله مخکې څه کړی وا اوریدلې وا او تا د کمدنو په زرم ځله اوریدل او تا په زړه کې دا راغل چې دا کومه له مخکې ما 999 ځله څه کړی دا اوریدلې دا تا دا علم نا قدری اکلا او تا نبا اللہ تا پوسکی تا و دا علم نا قدر ایسا دیدی دا علم نا قدر دیس از من خراب کلا منگوائی خلاک دا دا پنجپیر ترجمه دا او دا نو خلاسی دی دا منگل تا امکلی دی دلتا اموائی دید واجنا منگل اکا پاتی شو و خیر خیریت خیر خیریت دا توجو ضروری دا دانا چی دا غصر منافق تی خدا کار چې کمونه د منافقانو دی د شاهزاده طالب جان باندې د الله نه رسول تا نه وکړو بالکل متوجه کې نه اصل فکاري شنه کې نه به توجه نه کی ما ځان د خوب او مباسي حواس دې ځان تړلې نه لګه نو خدای یې ملانه وسال سنم نه در کې راه نه و در کې راه ختمه دې کمرې ته ورشه کمبل ځان راوچو تا نه څوک ته پوسې څوک دلته به غم او دشه خبره زان لسل حسی دی زان تاولا دی کم ستا چه کمدنو زیری لگی چه حاضر و غیر حاضر او بیا روز تو میزانیه را اوزی هیز دی چه خبر آخر زان لسل حسی دی کور نزان مرا پر کرده دی صرف چه کمدنو دا مساله دا چه دالتا نوشولی که پیسته را لی او دلتا چه خوراکونه بس نور خطا دا غیم زی مواری دا مدرسی و علم زی مواری او دا قیامت پرل دا طول و خیانتگری لا ایمان لمن لا امانت له خائن غدار ته کور علوم غدار ایتال مزوله په سر د پیل می درکې ته مدرسې له څو چندې ورکې نه فیسبوک له نور کې هوا نه شو ته ما شو له نور کې دا غې ټول خلکو کې 4 روپۍ ورکړي او که 40 ورکړي دا غې ټول ذمہ وار دي دا ټول به تاسو شي دا څه ګپ خبر نه و چې ګیر دا سره بیا راول کوو دا بالکل حقیقت دی لکل غادر لواء عند يسته هر خیانتگر سره به قناټی سره جنډه ولاړی توبه دې زره سره خو به زره غټه غټه جنډه ولاړی سوای موسم کړه پاره وکي ته دې موټر سیکل شاتره چا جنډه ونی وینم نو ماته دا دې فرایا ته جمهوریت جنډه وینم نو دا دې فرا ترایا شي لکل غادر لواء عند يسته ماذا قال انفا اولئک الذین دادیا کسان فبا اللہ دا سبقونو کی سبقونو کی چکم طالب ہوئی زبا سبق نہ پوئے گم دے زبا سر شرق دم دے بھی توجہ ناس او دے سبق تا بنیتا ناس بنیتا دے کینی وی منم پلی نہ پوئی گی دا مخ کی نواتا بنیتا کینی دا توجہ بانی نکینی دے لے پا توجہ کینی نواز سنن مطالعو کی پا توجو دی کینی مازبخین دی تکرارو کی کده پوه نشماله بلنو که بیا مویزه نپویگم رستنه کتابی کچا پری خوده لی اگه اینه ده زود کرده اولا که محنت نده کرده ثانیه که نده کرده سالسه که نده کرده آسه پا باران کرده دیر دا اول نتوجو کی محنتو کی ولی نپویگی دا زمون چه سک کم زورتیا پاتی کی گی دا ده بیتوجوهاینا بلکل دا سناسی او سبق په سړی را تنبیهی ده سړی را تنبیهی او دا چې کسوک سبق پڑاوی نو اگر تا خفت لگی چه کم یو پا توجه ناسته کم یو بی توجه دا دا څه پته لګی چې سوای ما دا چې خدای بیا دې ځکه لې په خپل باندې څه پته لګی شیخ صاحب د پنځیر مو د زلو لالی او زل ترمذی ویلا ویلا دا شانتي او بس تقریبا لس منټه ویلې دي سبق یې باندې کو بیزه یې الله خوشاله کړ چټی ده زما که زما لس منټه وکړم ما له څه نه کړم ما سوشل دي سوشل شو کنه او خدا موبایل موبایل نه ویل څه دې لګې دي په نوشي ما ته ویل سبق په ما لګ را تنبیهونه ویل سړی سې به سنا پیرا تنبیه راوړل دی بالکل ویل کدن نه زې وی بس پرې دوي چې کله ستاسو توجه یې به زوبه نو سپاس دې لاړو دار او دا غټ اثر کوي په استاد باندې غټ اثر دی یو به توجه یې دومره اثر کوي چې سوال سبق ته په توجه کې نه استل ته بیا ګوره چې کیږي او کنه کیږي او اکثر د غټو کتابونو والا طالبان دا خاص کر د دورې حدیث والا یا د وړې دورې والا دا ډیر به توجه د دې یو د هندای چې مرا دغه سو پڑھاوی بیا لکه زمون صرف مقصد دا دی چې لکه مون کتاب پڑھاول لته کم نه وایو چې مونږ څه کو پڑھاوو دې هرم زکول دین باندې کوی کول لپاره نه وایو مونږ وایو چې لکه دا بیا پڑھاولې مړ په مون څو مشکات پڑھاوی اج بیا مشکات ترسو بل بل زمانه ها بل بل زمانه مونږ باندې څو بخاری پڑھاوی دا بیا بل زمانه دا پڑاول لے سوائی میں بس بیا خو یو کتاب دکا قانون چا او بس اگا پڑاوا دین خدمت تے مولانا نصر اللہ خان سے رحمہ اللہ تعالی طول عمر ارشاد و سر پونا خمیر پڑاو کری دی طول عمر بلی بکنے دے پڑاو کری طول عالمان اکثر دا بشا کردان دی انا خوید سر اکثر طولو کی دا گئی صدا بس دغم دین خدمت تے بس یو کتاب دکا اگا پڑاوا بو مونر کې یو ملاو څه کافیه به پڑھاو څه هاو تر هغه لا پوری ها په لوی به طالبانو مشور کړو دی خنوي طالب ته تودو څه کار په خښو حاصل یو چې بیا به طالبان راتل وي تر هغه لا پوری خو وي نور ما ته پته نشته ها نور هغه له غریبونه پاږي په طالبانو مشور کړو ها په خنوي تر هغه لا پوری خو وي بس هاو مشور اله بابا چې والله دی وبخي زمونږ نیکو استاد دی د سرکای بابا استاد څه څه کافیه به پڑھاول څه څه طالبان وله کافیه لته بس یو کتاب زکا پڑھاو بس څه ضرورت ته چې بیا دا جوړې دي څه پورې ځان لري کار کتلې پڑھاول خبر خو نه دی وازه دا زمون کې ډیر زیات سټوډي دی خدای دې خیر کوي کو ما ذا قال انفا چې څه دې کم نه ویلوس ولا به مطلب دا یو مطلب به توجهي ماذا قال انفا فين دا سوویل دا مسلې د سپکاول لپاره د سوې چې ور دی پی ځان مرګي زماږه خودي کنه ځان مرګي زمون ماذا کار کوي ماذا قال انفا دا سوویل اوس خدای کله جنا دا بیا کسان کتاب په لګول د الله په شنو دی باندې او روان دي په خپل طبيعت هوا کسان چې هدايت مونږ لره بیاتي الله دې رکلکون او ورکه الله دې ور اخلاص دی حال انظرونا کلب منی دی انتظار نکی دی اللہ ساتا مگر دا مقرر گڑای دا جراب شدی تنا ساپا دا براشی یعنی دا اسلام فتحا او برے و کامیابی دا براشی منافق دی انتظار کئی استا انخلابی وقت او دا اسلام غلبا یقینا تراغلینی نخیل دی رو رو نخیرال کنا نوینی سلیح و دیبیا کی خلق و سر کے خود سلح اکڑلا دارنگی عذاب کی سر کے خود او تختیزل نگوری بدر کی پرشو دا نگوری او خود کی تکم دنو روب دلاس لارل میدان نا دا نخیلی کنا دا دی انخلابی سار لگ وقت پس گورا که خیری پتہ مکر آروانا دا انا فتانا لکا ففهم فقا جا اشراتوا یقینا داغلی نخیل دی فانا لهم ذکراهم ازاجاتهم وکال څنګه وی دی لاره بیا نصیحت غسل او یاداشت دی بیا باغه تم کې سو وی کزا جاتو کله دغه انقلاب او خراشی فعلم فعلم نو کوی اسا ان لا اله الا الله دې مسلې د پاره جهاد کیږي او په دې باندې ځان پوهه کول ضروری دی او اشا چې یقینا نشته لایق د بندګۍ لایق د حکومت لایق د تابعدارۍ او حاجت سر کون کې الا الله مگر یو الله دې دوا استغفر لزام کا بخنه غواړه د خپل دل تنګای او د زړه د پوج داګه معافي غواړه ول المؤمنین والمؤمنات او مؤمنانو سړو زنان او لارا هغه لوم بخنه غواړه انقلابی کار کې ځنې غلطه ده ملګرو نو شي د کشرانو نه او داګه نسبت بیا مشر تر کی داګه نسبت مشر تر کیږي فزه کوي واستغفر لزام کا چه بتا که ملزامات ده کشرانو ده وجهو لگی فزرده باری سنگی گی زاغی ده کندنو مافی سکوا وح مافی غوارا والله یعلم متقلبکم و مسواکم نبی علیه السلام دری حالاتو یو مع اللہ ده او بل مع النفس او بل مع الامه مع الامه فعلم انه لا اله الا الله مع اللہ مع النفس واستغفر لذنبکا مال امه وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم الله رب العزت في جني اور دل تاسو او زهر دې راکې دو تاسو په دویم باب د صورت په دې کې زورنه منافقانو ته چا غو مسلمانان چا غو انقلابی مهنت د پاره نه تیاریږي شخصي عبادت زنو ته تیاری خلا کړي ګرانو ته او انقلابی مهنت ته نه وی تیار او آیا کسان چې مان راوړل لولا نزل السورة قولم شنا جلو لئو السورة فائزا انزل السورة المحكمة فباقی تنازل کرشیو السورة کلک شنس کا بین راضی فازو کرافی القتال او بیانو کرشی بدی کد جنگ رایت اللذین نمینی باقی کسان چی بزنون دائی کی بیماری دا بزدیلی دا شک تے یان ضرورنا الیک نظر المخشی یعنی مخ خلافی وی لگ اوچتا خبر اغام پریشانی جوڑ کی تکبر خبر بالکل مکاو نبی علیہ السلام وی لا تتمنوا لقاء العدو د دشمن د ملاقات سوال مکوار او فاذا لقيتم فثبتوا شکل بیا مخامخ شئ نو کلک اوسیږي کلک بیا اوسیږي نو دا منافقان مخکی وی لولا نزل السوره لولا نزل السوره چې دا ولي حکم ناراضی د جنگ نو چراغ نورایت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك ګوري وتا تا پشان کتو تا که سرا چاپیر کړی شوی په دبانی بیوشی راغلی په دبانی د مارګ فاولالهم جیم راغله و نو درېګا فاولالهم مختباهی د دیلارا غرق شي تبادی شي فاتم وقول معروف خیر لهم فاتم وقول معروف خیر لهم تابیداری او خبره نیکا دار بهتر دیلارا دار به سر دیلارا یا خبر د مبتدا محذوفی الامر المرضی لله تعالی فاتم وقول معروف دا الله خو خداوا تابعداری کړوا او خبره سم کړوا وین جین د نمودری قدم جایز دی فاولا لهم فاتم وقول معروف لا یک دیلارا فاتن منل وقول معروف او خبرانه کا فاولا لهم لائق دیلارا فاتن منل او خبر سما یعنی دم جنگ نمخی نیکا خبر کڑوی او چه جنگ را غلوی نبیه تابیداری کڑوی فکار داو فائزا آزم الامرو نوار کلا چکلک شیو کم دا جیاد نقیف را غلوی نو دریز لومنی او الوقف اولا او دام جایز چې وصلو کی نو که وقف کئی قدری گی فیضا عظم الامرو هر کلا چکلک شی حکم دا جیاد فکری ہو بدئی بدو گرنی بدو گرنل پکار دئی سو گرنی یا نکیلو دئی انکارو کی انکارو کی او کنو قدری گی نو وصل کئی فایذا عظم الامر فلو صدق الله بده جواب هر کلا چکلک شی حکم د جهاد فلو صدق الله کدی رشتیا کړو دا الله تعالی سره داو به تر و دیلارا یعنی چې حکم د جهاد شیو او دی بیا عمل کړو دا ولړی راو دا ولا خوا تکان خیر اللهم فالا سیتم امید کیگی ساسونا حل بانی سے آسا بانی سے حل داخل شی تو دی مانا دا توقعی مانای دی استفام نوی مانای دی استفام نوی فالا سیتم امید کیگی ساسونا انتو اللیتم کتاسو مشران شی بزما کی کتاسو اردہ ملاو شی دا چکم منافقان کاغذی بی محنتا بید جهادی محنت نا چلی جهاد بدی شی کنا بغیر د جهادی محنت نا دی تدک کشان پتیار دا حکومت شی ملاو شی نو ان توک شیدو فی الارد و توخطی و رحامت آغا سوک دو حکومت اهل لی چه اغای پا تکلیف بانی حاصل کی او دا اللہ و تعالی پا قانون چه جهاد او کی کرتے کرتے کرتے کرتے دا اللہ رب العزت دا دین محنت اوکی لاکڑی کاکڑی تیری کی لاکڑی کاکڑی تیری کی چه اغا او رسی نو اغا سر دا حکومت سلی قدر وی دا اللہ دا قانون سلی قدر وی اغا وی طول دنیا لمقابلی تا دریگم خدا اللہ قانون خرطولی دا اللہ قانون نشب خرطولی او منافق کاغذی چه پا کاغذ بانده ورد تسوشی جهاد دیگه نه اوڑ سشه دی چه پا دی بانده دی ورسی نو توب سیدو و تو قطی و ارحا دا جه کم نرو کم جهاد اولا و سرو جهاد چه سوک پا دیره لگه غٹ پا تو بسوک لگه تکان خیر فالا سیتم انتواللیتم حمید کی گستا سنا انتواللیتم دا قرآن مجید آیات تی دا مطلب تی بوری رسمو این انتواللیتم کتاس کم دنو مشران شید از مکی فان تو سیدو فیلار دی تاسو بروانے اکی پا ملکی او غصی بکی رشتی عرص با ختم کی اول رشتہ دا پیغمبر اول رشتہ دا اللہ اول رشتہ دا دین دا با طولی غصی کی او گورا نطولی غصی دی او بل رشتی کنا غصی شاولی اللہ رحمه اللہ تعالی ازالت الخفا کی دایات و پایت الخلافت کی لکل رہے دایات لکل رہے فرمائی لی دی و بطریق مفہوم مخالف باید توان وی مفہوم مخالف سر دا معلوم شوا مفہوم مخالف سر خلافت راشد آنست کی مبزی باشد با اصلاف الارض چه خلافت دی دوی چاہی کزمکا کی اصلاوی و وصل ارحام و هر چیزی را در مال خود نگاه داشتن و هو المقصود او هر یو چیز خیال ساتل هر یو چیز خیال ساتل و تو قاسی و ارحامکم اگو سے وکی کٹ وکی رشیخ بلی داری آکستان چی بلا نکڑی اللہ دی لرا کانکڑی دی دی اوڑا دی کڑی دی سرگیر دی فالا دبرون قرآن فائدی سوچ دکی با قرآن کی توجہ وارد دی چی جہاد بدیشی او پا جہاد دا اللہ تعالی پا دین باندی قربانی ورکول و تیار نظر المخشی علیہ من الموت ها جہاد بتا مرخ کاری ولی زکا چی دی پا قرآن بدگمان دی او پا اسلام چی دا گیری دا اللہ ندی افلا یتدبرون القرآن که دبا دی قرآن که سوچ کرده وی دبا یقین را غلی وی چه دا دا اللہ دی او دا اللہ دا پارزان قربان و سعادت دی خاف علای تدبرون القرآن آئی دی سوچ نگی با قرآن کی حمالا قلوب نفالو هم یار دی زلون تجرندی دی یقین را کسان شواوڑی دل بشاگان ارتد دو شواوڑی دل بشاگان قلوبان دی انقلابی محنت دی پری خودر من بعد ما تبین لولو دا فرض دینا چه خکارا شده تا ادایت چه صلاح و کامیابی پسکی دا ها شیطان سوال لهم شیطان چه کمدنو خستکری دیتا نابد عمالی و تا خستکری دی فام لالهم امولت ورکڑای دیلارا اوب بشی دا شیطان کولی مسلط شو دار دی وجنا چه خیرن دیوائی ها کسانو تا چه بدی گرن لدی آغا چه نازل کردی اللہ یا دا کافرو دا اللہ قانون بدی شو تعالی قانون څه شو بعد شو نو دا کاغذی مسلمان وته وای دی کاغذی مسلمان باندې شیطان ذکر څه شو مسلط شو چې دې کافر وته وای تاسو یو کوم فی بعض الامر من بس تاسو یو ونی ما خبره منو ټول نه خو یو ونی مبني حدود به ختم کو اجتماعي دین به ختم کو وګور دا انفرادی قسم نه ختمول نه شو خالص کافر کیږي خو په موږ باندې لګو او کنه دا قربانی خالص به خلک کو څه کولای دا بلک پکې پریدو دا کلمه دا چې خلک دا وي چې وګوره دا وګوره دا پکې اسلام نه دی ولی دا پکې ولی اسلام نه دی سو دا پکې خیر دی ټول شو بندولې ذالک بیان نام دا قران مجید لفظي ترجمه ده ذالک بیان نام دار دی وجنه چې اخینه دی وایي ها کسانو ته خړی هو چې دې بات غنل لري هغه قانون هوا کتاب چې نازل کړی دی الله څه وایي وتا وایي تنه یو کوم فی بعض الامر زر راج همت عبداری و کستاسو پا یوانی با مسالہ کے پا زن زن کارونو کے پا اللہ عالم اسرارا ہون او اللہ پوئی کی جکتنو اپٹو رازنو دی باندی میارا سب یال دی پاغاو کے کساک لی دینا پرشتے او ڈبوی با مخون دی سپیڑی با اوباسی سم مخون دینا واد بارا ہون او دبرو دینا دا پا کناتو بانی بے ویڈا باری وی واد بارا ہون دا اولی ویرا دا پرشتی تیولی سپیڑی اوباسی شلق شکوکا شلق شکوکا دا تیولی اوباسی دا زنکدن پر ٹیم کی دیکل دا سکیل یو مخولوی بل سکیل بل مخولوی دا دکمدن ولی کناتی ولوی ناولی دار دی وجنا شیخی نندی تابداری کردی دا دا آغاز نظام حسقت اللہ حسقت اللہ چه غصہ کردی دی اللہ دا اللہ دا غصی دا سیزون تابداری کئی وکری و رضوانا ہو او پا دے گانے دا رضامن تیادا اللہ او سمتا سر ازوانا او نی آدنو وردیتو لکم الاسلام ویومکن لهم دینهم اللذیر تضا ان دین عند اللہ دا اللہ قانونی بدی شو وکریو رضوانو او دا لادمی کالی غلی راقس کیو فابطو آمالهم دوڑکر اللہ عملو نددائی شسا دے کبننو دا اللہ قانون بدی شی دا اغت شخصی نے کامال بڑا فابت آمالاں دوڑا کردی دی اللہ تعالی عملون دی اما سب اللہ دین آئے کبان کے آکستان فی قلوب مرض چی بزرد دائی کی بیماری دا حال نہیں اخرج اللہ آزغانم دا شی بالکل براون باسی اللہ کی نید دی تدی دا خیال لی دا اللہ بردی دا گند کارا کئینا فلاو نشاو کزم آئے را دوی لا رینا کم اخام اغا خودل تا تو می دی خودل وی فلا عرفتهم بسیماهم لا ریناکم زنی عالمان دا فلا عرفتهم دا مخی لون شاعو دا لاندی کردی فمانه ای که فلا عرفتهم تا پیجندل وی پنومونو دا دی باندی بسیماهم یعنی ما با خودل وی نو پنومونو بری سکڑه وی پیجندل وی خو بہتر مانه دادا ولون شاعو لا ریناکم خبر ختم شرط و جزا ختم فلا عرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لان القول دا مستقل خبر مطلب داري ولو نشاء كيرا دمو لا اريناكم نخام خام خودلو مي تا تدي يو يو دا منافق دا منافق دا منافق خدا مي ونکل دا مي ونکل طول مي در تونو خودل يو ني مي وتخول و خطول يدا ونکل تو خياري نبي عليه السلام توي تو خياري فلا عرفتهم نخامقا في جنة دي لرا بسيماهم فنخو دي فنخو باني سكي في جنة او دوهم تو خياري بيهو نخي دادا شه خامقا في جنة دي لرا فلحجي ده خبر باني بيهو بكي زنة علامات تي فعلامات بي سكي في جنة او يوائي ده خلي لحجة ده خلي صدا لحجة فاغيه في جنة طول نمونا مدتا ونخ والله يعلم ما لكم الله تعالى ويجن يعملون استاسو او خامخ حکمت جهاد او خامخ ازمین بتاسو ازمین بکم بتاسو بانی تردی جخکارکم جهاد کم کستاسو ناو کلاک ونبلو اخبارکم او معلوم کم حالات تاسو خکارکم حالات تاسو هن اللذین ازمین خوکم استاسو دا حالاتو یقین آنکستان چی کبر کڑوے او بندی خلق دین دا اللہ نا او مخالفت کے لئے پیغمبر من بعد ما تبین لهم الهدى فز دینا چکارشو دیتا ہدایت دو تخیر کارشو چه ہدایت دانی لا ينظر الله شيئا بالکل ضرر بورنه کې دی الله تعالی دین لر معمولیم وسيحبط اعمالهم حاضر راځي برباد کوي الله تعالی عملونه دی ایماندارو تابعداریو کې د الله پیغمبر تابعداریو کې د پیغمبر فلا تبتلوا اعمالکم ما برباد وي خپل عملونه ذکر الله رضات او پیغمبر رضات مقابل کې چې څه عملونه دي نسوي برباد دي اذن لکار ګوري د سړی الله ناراضه دا الله رضات او کاذ پیغمبر فضل ځان مستړی کو فلا تبتلوا اعمالکم ما برباد وي خپل عملونه یقینا کسان چې کفر کړل او باندې خلک دي د الله نه ثم ما سبيا دي مړ شي او دي کافران فلا يغفر الله لهم فبالكل بابخرون کې الله تعالی دي تا فلا يغفر الله لهم بالكل وبخرون کې الله تعالی دي تا فلا تهينوا وتدعوا الى السلم همت نه يارنا فلا تهينوا همت مبالي وتدعوا الى السلم او مرابر صلح دا فانتم لولان او تاسو یو چات او تاسو یو چات زګو چات دی چې والله معكم الوصل اولاد چې الله تعالی دې معكم تاسو سره ولن يتركم اعمالكم او بالکل وکم کې الله تعالی امر نستاسو د دین نه بندون کې هيثات نه بندون کې د جهاد نه بند کوم دې څه شه دې محبت د دنیا په باسګه بوګزار کی مردار را قرت به سکن شیشه پندار را باسګه بوګزار کی مردار را د دنیا مردار سپوت پرېګدا و قرت به سکن شیشه پندار را او د تکبر شیشه ما تکا درد مې مردار دي گردم تګي کې کونی در راي شهران خوشتګي چې ته دې کمنو کله مردار او بسرواني کله دې ځان دې کمنو شر مخ جوړ کړلې ته ته مارو پلار تل نه شي انما الحیات الدنیا لعب ولا یقینا دا ژوند لړ لو بي دې عمر خلتیا کتا سو یقین وکړو هو ادو دا الله تعالی باندې چې الله رب العزت وادي حق دی او دا الله په احکاماتو په دې یقین وکړو پاتا تاکو او زانم بچ کده سستاینام سستاینام زان بچ کده بزدلائنام در بگی تاستا حجور اکم مزدور استاسو فلا اسحلکم اموالکم او نو اوبن غواری استاسو نا اموالکم طول مالون استاسو طول لنا نو غواری مم مایوی دیدی لک خرچ کار زین فلا اسحلکم اموالکم نو اوبن غواری استاسو نا مالون استاسو ده زان دبار زان له خونو غواړي خداله درکې واپس نو زان د پاره نه غواړي هي اصل کوموا کو غواړي تاسو لره دا ټول مالونه یا غواړي تاسو نه دا مالونه زان د پاره فایوفکم دا به ظلم کی پتا تاسو ظلم به کی پتا تاسو دا به ظلمي تبخلو فایوفکم زیاته به کی پتا تاسو تب خلون تاسو به شمتیا کوئی بیا به تاسو شمتیا کړی تب خلو جزا دا ده پیو پ کوم د شر جانب سره دی یاسل کوم وه کچر ته غواړي تاسوونه ټول معلوونه یا د ځان دپاره زیاتې وکې به تاسو تب خلون تاسو شمتیا کوئ پای خ ازغانه کوم هاه به باسي کمدونه او کې ستاسو ها انتما ولای خبردار تاسو داسې ی تدعانا لتنفقو فی سبیل اللہ تاسو رابل لکی گئی تدید پارا چھولا گوئی فلار دا اللہ کی نظر استاسو ناغری شمتیا کئی ومن یبخل او چاچم شمتیا اکڑا فاینما یبخلو عن نفسی یقینا دی شمتیا کئی تزان خپلنا یعنی اللہ ام سلمت نبی علیہ السلام ہوئی لا سوکی فیوکا علی جمع کوئی ما جنی اللہ بیدن جمع کی وری کچی داری کی وری کچی داری کی چه تی خرچ کئی نو اللہ در کئی او چه نه تی خوندی کئی نو اللہ ویدی سرشتی هستیم نور علم آرکو نور مارکو سوک چو شمتیا کئی یا کنن دی شمتیا کئی دی خپل زان نا واللہ الغنی اللہ تعالی دی بلکل پورا او تاسو مختاج ای انفاق تاسو مختاج ای نو ویل اگوا چه اللہ دل در کی فاین تتو اللہ استاد دل قومن غیرکم او کتاب شکم نو واوڑی دلی د جهاد مالی او د بدنینا یعنی د نصرت د دین الهینا وای ته تولو او که تاسو واړی دلی او د الله د دین حاکمیت خدمت مون کو د اقامت دین خدمت مون کو ان ته تولو کو واړی دلی تاسو د نصرت د دین الهینا ان تنصر الله ینصرکم که تاسو د الله د دین نصرت نکوي فاین تتولو تاسو واختلی پس بدل کې براولی حکم علاوه تاسونا غیرکم یعنی طریقه کار به تاسونا خلافی تاسو طریقه کارو بزدلی اغی بنارانی غیرکم تاسونا علاوه نبی علیہ السلام فرمایلیو لو کان دین عند سوریا کدا دین د سوریا سوری خوا تلاړ شي فلانا له رجال من هؤلاء د فارسیانو نه بزن خلق دي ته ورسي ځنه وای دا د بخاری روایت ته پیدا پیشګوی و د نبی علی دغه بارکه د امام ابو حنیفه رحم الله تعالی بارک لنا له رجال من هؤلاء الله و نور پیدا کی نران به اعظم به پیدا کی هغه بر دین خدمت وکي وائن تا تولو او گورا تاریخ نو بطا بطا تولو جی نمکی مدینینا چه کمدنو کوفی و بسری تراغی بغداد تا سوشو راغی چه حال دینا قدریو چه نو بخارا و سمرقند تا سوشو راغی چه بخارا و سمرقند که نا قدریو چه نو هندوستان بمبی و دیلی تا سوشو راغی اوز پا پاکستان و هندوستان که دی بطا نلگی چه بیابی کم جایینو اللہ و تعالی دی دا مسلمانانو نا د پاکستانیانو د هندستانیانو داغې چې کمدون الله د دین خدمت نصیب کی د افغانستانیانو د درې لوی وطنونو او د خدمتونه یې کړیو الله تعالی چې کمدنو دا ټول د دین د خدمت لپاره الله تعالی منتخب کړیو الله تعالی د دې د لاسه خلافت او اقامت د دین الهي وکړي فاین ته الله یستبدل قوما غیرکم فلیسب کې واشوا نورا پتہ نه لګی چې کوم ځای ته روان دي یا تاسو قوم غیرکم بدل کې براول یو قوم الہ استاسنا بیا بنو استاسو غند بیکارا ثم لایکون امثالکم بیا بنو استاسو غند کې سورۃ الفتح مدنی سورۃ ته یوصل یولسم 111 یوصل یولسم نمبر دی فز سورۃ جمع او مخکې د مائدین نازل شوی دی مکه قتال بیان شو چې جنگ کای نو فتح برازی چه جنگ که فتح برازی نو زیر ده کامیابی او ده فتحی فتح بعد القتال داوز سورت تا البشارت العزمه لوی زیره البشارت العزمه لوی زیره ده کمدنو ده لوی کامیابی او ده لوی فتحی اللہ تعالی ورکی لوی زیره سورت کی دو ایسی دی اول دو رو کوگانو کی اولنے باب دی فدی کی بشارت دے کامیابی فاتح اعظم نبی علیہ السلام سر مواعید اربع سلور وادی او زیر داغم الگرو تا چاگ سر فدین پر افات کی او پوچھتوالی چی کمدنو آگے کی مدد کرو آگے کی مدد کرو آغی تا زیره پا یوارو کوکی دا ذکر گئی دویمه که مخلفینو تا سستی کونکو تا زوره نذکر گئی دویم باب که بشارت مومنانو تا آغی سر واده کتاسو نصرت ندین الهی گوئی الله تعالی دې مدد کوي الله رب العزت با تاسو له کمندنو کامیابی او بری درکی او وجه دې جهاد چې کافر دې وجلو قابل دي بیعت د پیغمبر بیعت د پیغمبر ذکر کوي او اخر کې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د ملګرو اوصاف چې خپل ذمہواری اظهار دین هغه په ست طریقه باندې کوي دا غي ذمہواری ذکر کوي امتیازات کې یو بشارت د فتح دویم مثال د صحابه کرامو کازارین اخرج شطه د صورت دراتلو یو پس منظر دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام شپږم کال د هجرت وو یاوم چې نبی علیہ السلام خوب ولیدو. نبی علیہ السلام خوب ولیدو چې مکه مکرمه د تله د ثواب دغه عمره وکړه او ملګری سر څوک لنډی او څوک کټا کوي. ملګرو ته سار خوب وي ناغی و تریجی با دیکی نورس خبره ده بس روانی کنو دیکی خونور سے نیش دی. نبی علیہ السلام اعلانو کو اعلانو شو چه نبی علیہ السلام عمره لروان دی پس اوکسی ملگیری نو عمره لنرازی تقریبا چودہ سو کسان اغا تیار شو توار لستاو ملگیری اغای تیار شو نبی علیہ السلام پر ملگرتی آگی آئی عمری لروان شو عمری لروان شو چه مکی مکرمی تا تقریبا لگا لار پاتی شو 15 کلومیتر لار دا تقریبا 15 نوم کما دا دا روڈون توکڑی را توکڑی نو دا غید و جنه دا که دست 15 جوری گنینو دا دمرنا پنیخ پنیخ چزینو آسان لگنی دید دا خودیبی مقامو آغا زید تی کمدنو او رسیدن تا آغا زید او رسیدن دا کافر و تپتاو لگی دا مکی والاو تا چه نبی علیہ السلام را روان آغای بخی لرالل ورطایوی زمنګ او استاد دښمنی ده ستن چې کمنه زمنګ کلی کرا دی او تو عمره لسنګ را دی زمنګ استاد خو دښمنی ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی زه خو دغل نه مراغله جنگ نه مراغله بیت الله له ټول دنیا کې بل ده د هر ځای او د خلق سکی راځي نو کزر عالم نو څه خبره هغه وینا او سر دښمنی ستن را دی زمنګ کلی کې ګرځي او تو عمره کې نبی علیہ السلام ته وی غوړی مونږ چې کمندنو پداغه راغلی یو د جنگي سامان جنگي وسله مونږ د جنگ په اراده نه راغلی مونږ عبادت ته راغلی د لارې د حفاظت لپاره کسلګه وسله مونږ راغستی وی هغه دا ولګه د جنگ مونږ نه اراده نشته هغه وینې نه دا منه ک نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام مذاکرات ولا کس لیگو عمر رضی اللہ تعالیٰ نیو لیگو پیچتا ورشا عمر رضی اللہ تعالیٰ نو وطووی چه حضرت کو حکمی زو خزم واسی و مشورا ورکو ادا سی و کس کو لیگا چه داغ پا مکہ کی احسانات دیری احسانات دیری خلق بیل خبری تا غک کی زمان ہوتے سڑے لارشی نو کیدے شیڑو سو کی خبری تا غک کی نیری زما رائے دار چې عثمان ولې زما مالدار دی خلکو سره احسانات ډیر دي او کدی لاړ شي نبی علیہ السلام دا خبره خو فشوا نبی علیہ السلام عثمان رضی الله تعالی ولې عثمان رضی الله تعالی چې لاړو داغه ترځي له مسلمان شوی نو هغه مو خپل خاندان یو هغه سره ملاو شو هغې خبرې مبرې وکړي خو خبرې هغې نه اخېستلی ترځي ورته ووي عثمان رضی الله تعالی عنہ ته چې ته ورشه چې کمدنو ته خو به عمره وکړې که نه ته عمره وکړه ته خو راغلی مونږ د سره یو ته عمره وکړه. عثمان رضی الله تعالی عنہ ورته ووي د الله کارې هلته نبی علیه السلام او ملګري ناست دي هغې خبره وکړه وایي ملګرو ووي جو عثمان خو به مزیو کی عمره به وکیو هغه مزیو کی عمره به وکی. نبی علیہ السلام ته وی به زما په عثمان ګمان دی یقین دی چې هغه به عمره نه کوي چې هغه به عمره هغه ته تر زوی وی به ته خو عمره وکه که نه هغه ته زه نه شم کولی هغه ته ولي به نسنو کما یسنو صاحبنا په ما ته د عمرې د طریقې سپه داره جاهلیت د زمانه عمرې خو زه نه کوم نسناو کما یسناو صاحب چې موږ خپل ملګری ته ګورو چې هغه څنګه بیا موږ هغه شان ته کار کوو نو زه عمرانه کو نشم کولی. نبی علیہ السلام نشته مال د عمرې چل نه راځي دین کو ما غوم راو نکړه. دلته خبر مشهور شو چې قد قتل عثمان چې عثمان وژل شو. نبی علیہ السلام انتهایی پریشان شو غصه شو چې دا لا کومه خبره ده قاصد وژل قاصد څنګه وژل. خبره مشهوره وه چې قد قتل عثمان. نبی علیہ السلام کیناست د ونې لاندې ناستو. نبی علیہ السلام وی شابه راشي ما سره بیعت وکړي چې موږ به هله ځو چې موږ د عثمان د وینې تپوس نه کړی موږ به د عثمان چې کمدنو د وینې بدل کړو. ټول ملګري راغلل د نبی علیہ السلام په لاس لاس کېښودو چې زموږ بیعت کړي زموږ بیعت کړي زموږ بیعت کړي ټولو چې کمدنو بیعت وکړو. نبی علیہ السلام چې ملګري خلاص شو یو سړی او صاحب خف الاحمر هغه چې کمدنو رانغی د دې وجه نبی علیہ السلام ټول حدیبی والا به جنت ته ځي خو دغه د سرو خاون او د سرو سپلو خاون دی بنه ځي دی بنه ځي ا منافق جد بن قیس زنو روایتونه کړي هغه د کمدنو نبی علیہ السلام اخیره کې خپل لاس راواغستو بے کدا د عثمان په ځای بل څوک تللی وی او د هغه مبارک بیعت اغستل وی عثمان به ما سره څه کو بیعت کو نو هذا یدو عثمان دا زمان لاس لاس د چا شو دا د عثمان شو. دا خوارجو او روافظو اعتراض کو چې عثمان چې کمدنو د بیعت د صلح حدیبیه کې نو باغی کې نو نو عمر رضی اللہ عنہ ولا جواب ورکړ ابن عمر وی د عثمان لاس خو د عثمان لپاره او کله نبی علیہ السلام لاس خو د عثمان لپاره د نبی علیہ السلام لاس ولا خو په نبی علیہ السلام لاس باندې غلا نبی علیہ السلام داغه لپاره خپل لاس کې خو او ایسا شیخ ابراہیم الله تعالی فرمایل چې پندای شیخ ابراہیم الله تعالی بوي چې یی بات تو بنی هی عثمان کے لیے تھی دا خبره ټوله د چا د پاره جوړه شوې ده عثمان د پاره جوړه شوې ده دا مسله کو ټوله جوړه ده عثمان د پاره ده. عثمان رضی الله تعالی نو بیا رسو کافرو ته کمدنو خبرو لګی چیره خبره خو بدله ده ته کسانو حمله وکړه په نبی علیہ السلام 40 کسانو واسلوی خواړه کسان ونیول شو گرفتار کړی شو ونیول شو. نبی علیہ السلام می پریږی اکرامه او تخصیص او نور کسان اونې ولې شو. نبی علیہ السلام می بس پریږی په اوسمن د جنگ په حالت کې نه پریږی بس. او نبی علیہ السلام وویل کدی نن زمانہ هر څو غواړي چې کوم شرط زمانہ غواړي او چې پاغي کې د بیت الله شریف دی عزت حفاظتي او د حرم شریف دی عزت حفاظتي زوی ولا ورکوم او چې په حرم کې جنگ ونیشي بارم کې جنگ ونیشي. عثمان رضی الله تعالی عنہ لکسات پس صحیح سالم راغې بیا بل جرګراله نبی علیہ السلام سره خبرې کولې. نبی علیہ السلام ته وی وی ګډ وټ خلک به راځه مکړلې دا مو آیا چې ګری دی په بیا په جنگ کې په من غیرت وکړي ګډ وړل ټول دیو خلک نه دی. نبی علیہ الصلات والسلام دغوی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فی امس بذر اللہ اتقول لاصحاب محمد اخلاص الناس دلات پر جو سٹی دلات دی امتیاز او زو سٹی اتقول لاصحاب محمد اخلاص الناس تے نبی علیہ السلام پر گرو تا گڑ وڑا وے اگے تا اخلاص الناس وے یو کافر دے نبی علیہ السلام گیری لا لاس وڑلو کلکه بس کا ځکه نه پرې د بس تکال مه د بل کاله به را شو خو ځکه نه نبی علیہ السلام له ګیرې الله وړو د نبی علیہ السلام په حفاظتي دسته کې یو صحابي ولاړو هغه توري کاټه را وسو چې کروس شو د لاسې ولوو چې کته که دا پلی لاس دی د نبی علیہ السلام ګیرې را وړلی تو هغه چې داسې وکتل دا مخ پټو نور د صحابي صرف سترګې ښکارې ورته داسې وکتل ویته مغیره نه یي نو هغه ورته وایي یم که نه دا د مغیره رضی الله تعالی تره و تره لیلا سوالی وکړ ورته وایي ستا په دیت کښې خو زه اوس هم کړېږم چې پلانکي کافر دې وژلي وو او زه د هغې پیسې ورکوم هغه ورته تا چا ویلي چې ورکوه راځه مسلمان شه بس خبره ختم تا چا ویلي چې زما په صاحب پیسې ورکوه ورکوه دی لړل او تعثر یې وړالته ورته وي محمد سره جنګ نه کېږي په دې تمه مه یې وې محمد بادشاه نه دی وې ستاسو خیال لارې چې محمد بادشاه دی هغه بادشاه نه دی د هغې او د هغه د ملګرو څه بل لین دی هڅه بله کیسه ده مونږ وکتل چې هغه توکاڼې توکي خو دی یې کته نه پرېږدي زرې واروالي په ځان یې ولګوي چې او دست کوي هغه کته اوبه نه پرېږدي زرې راوالي په ځان یې لګوي د هغه د اودس اوبه کته نه پرېږدي د هغه توکاڼې نه پرېږدي د هغه ګیرې ته د چا لاس نه پرېږدي هغه د بادشاهانو شی نه دی دا څه بل لین دی محبت دی هغې سره جنګ نه کېږي خو څه شی ورسره جوړ کوي لبه ورسره جوړه کوي صلح ملح کوي نور هغې سره جنګ نه کېږي د دې نه په ارام کېږي هغې د هغې د خپلې جرګې سړی سهیل و هغه یې ولېږه سهیل ابن عمر هغه روان و غوړ کښې چې را روان و نبي علیه السلام داسې وکتل وایي دغه څوک را روان دی هغې ورته وایي جاء سهیل نبي علیه السلام د نوم نه تفاوت نیکپالي ونیوله وایي سهل الله الامر اوس په الله خبره اسانه شي اوس په خبره اسانه شي هغې جرګه کښې راغلل نبی علیہ السلام ته وی زمون سره پیشکشونه دي بس جنگ نه کو زمون سره پیشکشونه دي یو پیشکش دا دی چې څه کال واپس لاړ شي بل کال به عمرې لا لاړ شي دا ډېره ګرانه وه لکه لس پانچ سو کیلومیټر لار تېره شوې ده پانچ سو کیلومیټر او لس کیلومیټره پاتې دي او نبی علیہ الصلات والسلام ځینې ملګري په حرم کښې دي او ځینې بهر دي خو د بیا داسې ځای کښې وه چې هغه ځای د حرم دیوال دی لکه حرم ایسه ده دا ډېر ګران شرط و نبی علیه السلام وایي دویم وایه وایي دویمه دا ده چې په مونږ کښې څوک مسلمان شو په مونږ کښې نو هغه چې تاسو پسې درغی نو مونږ له به یې واپس را کوئ مونږ له به یې واپس را کوئ وایي بل وایي چې په تاسو کښې څوک کافر شو او مونږ ته راغې را مرتد شو نو مونږ به یې واپس نه در کړو مونږ به یې واپس نه در کړو دا لکه بالکل غیرت چیلنج کولو غیرت چیلنج کولو وایي بل وایي لس کاله به په یو بل غم غرض نه کوو جنګ جګړه به نه وي لس کاله وعده را جنګ جګړه به نه وي نبی علیه الصلات والسلام یې ویلي ی وی لیکي چې لیکل چې کندنو کېدل علي رضی الله تعالی لیکل کول هغه لیکل بسم الله الرحمن الرحیم هغې وایي دا کلمه مونږ نه پېژنو دا مونږ نه پېژنو رحمن الرحیم مونږ نه پېژنو بس ولیکي بسمه تعالی یا بسم الله دا رحمن الرحیم پکې مونږ نه پېژنو نبی علیه السلام ورته وایي دا څه درکړه بیا چې شرطونه ولیکل هغې کښې ولیکل هذا ما قضا به محمد رسول الله هغې وایي دا که مونږ ته رسول الله منلې که مونږ ته رسول الله منلې نو بیا چې کمونه مونږ تاسو سره جګړې ولیکولې دا ټکې مونږ نه منو محمد ابن عبدالله دې منو محمد رسول الله دې نه منو دا ټکې تروان کړه علي رضی الله تعالی زه خو نه روانوم وایي زه یې منمه او تاسو یې مه منئ زه یې نه روانوم نبی علیہ السلام ته روان کا وی دین نبی علیہ السلام ما ته خو حکم نه خیو ته ادا دے نبی علیہ السلام دی خپل روان خپل روان کو لا دسخط نو شوه مہرونه لانو لگی دلی مہرونه لانو لگی دلی دسخط نو شوه چې درز شو د سہیل دوی راغې په بیړو کې بند مسلمان راغې هغه ورته وی سہیل وی هذا اول غدر کدا په ولنه خیانتی کده دې مال واپس را نه کو نبی علیہ السلام ته د سخت اعلان دي شوی خبر اعلان نه ده تام شوی ته څنګه چې کوم نه دې زمانہ غواړي هغه ته کدی دې را نه کړو ارث ختم بس صلح ختم صلح ختم هغه ته وی نبی علیہ السلام له جولای سره ودانګل نبی علیہ السلام ته وی ته خدای لپاره ما مور کو په ما ډیر ظلمونه کوي دا پلار په ما ډیر ظلمونه کوي ما مور کو نبی علیہ السلام جړل اوله واپس پرله واپس صلح تام شو عمر راغی نبی علیہ الصلات والسلام ته وی لمن هو فی الدنیا السنا علی الحق الست رسول الله تول د خدای پیغمبر نه ولمن په حق نه یو نبی علیہ السلام ته وی یو وی فلمن هو فی الدنیا دا دومره رزلتوب د څه شي چې دا موږ د ټول د دې شرطونه منو نبی علیہ السلام ته سونه وی اغا ابوبکر په سلام ابوبکر ته وی السنا علی الحق مونږ ول په حق نه یو هغه سو یو ای فلمن اوت الدنیا دا دوم رخته تل د سشي هغه ورته وی وی ان الرجل رسول الله دا سړی د خدای پیغمبر دی دا سړی د خدای څه دی پیغمبر دی عمر خو یې نشو عمر بالکل هغه د کمندونو په سخت حالاتو کې دی عمر د دې وجنه ابو بکر صدیق ته بس ډایرک د نبی علیہ السلام خبرو منلو کې څه تکلیف محسوسه ای بس ان الرجل رسول تلک پلار اصلل آیاتون ارالل انا فتحنا لک فتحا مبینا نبی علیہ السلام اینا عمر فی عمر را شویجی لبائی فی اللہ آیاتون ارالیگل انا فتحنا لک فتحا مبینا فی نبی علیہ السلام دا فتح دا اذا موږ چې وکړه دا فتح ده نبی عليه السلام ته دا فتح ده دا چې کمزورو فتح ده الله رب العزت دا راولېګل باقي کې رازونه ډیر چې کمزورو رازونه یو چې مسلمانانو کې کم چې کمزورو واپس شي مسلمانانو ته لکه دا مسلمان دی او هغه مکی والا ته واپس شي په مکه کې به د مسلمانانو تعداد څه کیږي مکی کې به مسلمانانو تعداد زیاتی او نتیجه دار هوا تلا چې ابو بصیر تختیدو هغه و تختید مکی مدینه منوره ته چې لاړ نو ورپسې دوه کافر ډایرک ورسېدل به د شرط مطابق موږ له دې واپس راکا نبی علیہ السلام ته بوځي لا سره کوئی نه ابو بصیر و ته ما سره ډیر ظلمونه کوي نبی علیہ السلام ته زموږ شرط ته بوځي چ په لار تللی او ځای کې وبس کلی د ابو بصیر دی یو ته وی لکه تور دی ګور ډیره قیمتي پیدا کړی دا ښه هغه ورته یار دا خپل لړکی کاکا جوړ کړی ډیره قیمتي انکه کدی لاس کیږي ولې دی اوس پر له ګولې دی کوسی په لکارې به کې کیږي هغه ورته دا هو کې غمیری کړه دا په طرح کې لګاو ګورما چې څنګه ته واه وسو ډل څه سره تیرو خپل قرار منډه شروع کړې مدینه تر او تختې خپل خلار ډیره و مدینه تراو تخت نبی علیہ السلام ته خدای ته وګورځ دنه مې بچا خو اسړی وو او زمانه مرده زمانه مرده د کینا سراغه نبی علیہ السلام ورته دی کی زما کار نشته دا تاسو خبره ما ده ته حواله کړی دی ته کدل ته پاتې کیږي زما درته امن دی دلته یا حتا ته وسنی شي ویلې عمر رضی الله تعالی عنہ د څورو کې خدا د ابو بصیر په خوا کې دې دې ویني خو بس د دې ویني خو وادي خو منګ له لاس تړلی واده تاسو سره واده نشته کنه دا مګ هغه د مکی والو کنه وی دا کو بس مدار دی لکه دته ته وای چوسراواله دا تورو دا بلو موه دا نبی علیہ السلام په مخ کې موه کنه نبی علیہ السلام یو تاریخی جمله ویلا او د تاریخ والو د لوی خلق لوی ټکی نبی علیہ السلام ویل له امه مصر حرب لو کان له احد مصر حرب لو كان له احد تیر مور دی ګور شي د بلا شوی د جنگ ور لړونه نه وچ ملګری ولا پیدا شي د بلا شوی د جنگ ور لړونه نه وچ ملګری ولا شي پیدا شي دا جمله د کمندونو تاریخ واغستا هوا واغستا لړه مکیتا مکیتا لړه جمله ابو بصیر لړ د مدینه د نبی اسلام ته وی بس تاسو واپس کمستانو را خبره شت پوره شو تا زما ترکان نشته زما تا سره لازم مدینه د ایریان اوته مکی ته نږدې ځان له دی راوچول ځان له ډیر واچوله او دا تاریخی جمله مکی ته لاړله چې نبی رسول الله سلام خواته نو شو دین د ابو بشیر خواته قتل شو ده. نو هغه کمزوري مسلمانان راتلل او دغه ته ډیر کېدل ابو بشیر سره ډیر کېدل د مکی والو چې کم سارویو هغه به ځان لرانی ول خوړل دي او چې کومه قافله به پلار اتله هغه به ول لوټله ول دغه دشمنانو کړ هغه به لوټله او خان به ول نفرې خودل ګډي بيزي به ول نفرې خودلې هغه نبی عليه السلام پر سلام خدای ته وګوره دې منع کړه نبی السلام ته زما سره کار دي ما تا خو ویلې دي چې واپس ما واپس کړی دي زما سره هیڅ کار نشته خپل جوړ دې وسره کوي هغه وته په خدای بشي پتا بشي مدینې ته راوغه بس موږ ته اجازه خو مدینې ته راوغه نبی عليه السلام بشیر ته به حاضرې دي پیر راځي پانی کې حکمتونو چې مسلمانانو رقم مرتد شي نو په دې ښاشي باندې څنګه خلنه چې داري هر څه دي دلته چې کمنو پاتې کیږي نو نقصان بکی بس دې کنه مردار دې مردار او نبی عليه الصلاه والسلام ته وي چې بلک الله برازي نو د نبی عليه السلام طاقت تسلیم کړه تسلیم نکړه تروسه پورې دې مذاکرات ته نه کېناستل چې مذاکرات ته کېناستل د نبی عليه السلام یو قوت یې سکو تسلیم کو حدا چې کمنو فتح نه ده د نبی عليه السلام قوت څه شو تقسیم اولس کالا دا غی لاسونه وتړل شو او دعوت د اسلام تعالی رسول شو کولا شو پای کې ډېر حکمتونه دې ته فتح ویلا فتح یې کمنو ویلا او دا فتح وا چې د مجاهدینو لپاره او د مسلمانانو لپاره لار کولا شو کینی کو عمر لته کمنو ترپ وی او خرب پکې نه ویني بیا وړي راغره چې عمر له جنگ او صلح پکې نه وی بیا وړي راغره خدا د مجاهدینو لپاره یو لار و کله کافر صلح تمایل شو نو صلح سره وکړه هینا فتحنا لك فتح مبینا یقینا در میکړل تعالی را کامیابی ښکارا کله اغفر لك الله د دې لپاره چې پرده راولي الله په تا باندې یا چې ختم کی الله تعالی ستانه هغه چې مخ کې دی او رسو ته الزامات ستانه یعنی تاریخ کې به څوک تا د ژوندو لیکونه لیکي تاریخ کې وجه کمر تاسو شرفتنونه لیکي تاریخ کې تاسو کو داونه لیکي چې د شاعر الله به عزت کوونکې وو تاریخ په لیکي چې محمد چې کمر د شاعر الله کم شرطونه تسلیم کړل او جنگ یې نه غوښتو کم لاندې شرطونه تسلیم کړل او محمد چې کمنو هغه جنگ کو نه غوښتو او د شاعر الله به عزت یې ونه کړه ستانه به الزامات مکمل شي اثر شي که مخکینی الزامات مکې والا ولا ګول قراروان وقتی سوکی سایان الزامات لگئی اغی الزامات سان اللہ ختم لی اغفر لک اللہ تدید پارا چلری کی اللہ تعالی لکاستانا آغستو تقدم من زمکا چمخیو دو بوچتانا و رستو او الزاماتنا ویسیم نعمتو علیک بے موادن او پورو کی اللہ قبل نعمت پتابانی خلافت بین العالم بین الاقوام تش مکی پورې غوونین خته اوس څه کمنو صلح او شوا په بین الاقوامی قدم کې خوده شو او پورا کې خپل نعمت پتا باندې وایا دې کو صراط مستقیما او خو تا غلار برابر هر دو قومي انقلاب نرستو د بین الاقوامی انقلاب لار اوس د طریقه خي چې خبر وکړه شي او نور ځایونه ته خور شي وانصرک الله او مددو که اللہ تعالی اللہ تعالی استا مدد مضبوطو هو الذی انزل السکینه بشارت مومنانو تا او اللہ دے آغازات چراوی لگل تسلی بزرور دیماندارو که دا غزائی که دا تنگی دل دیر گران کارو او دا شرطون منل گرانو خدا اللہ دا مومنانو پسلک راوستل انزل السکینه تا علیم تاوی لگل تسلی بزرور دیماندارو که دے ازدادو ایمانم ایمانهم تا دید پارا زیاد کی اللہ ایمان سر ایمانو نو دینا چه دا ایمان امو چه پا قتل کی اللہ فتح ورکی و دا ایمان امو چه پا صلح حکم سمیلائی فاتح چه اسو سر بل ایمان او دیشی و چه اللہ رب العزت کم دی مرتبی تو رسی فاسنگا مرتد شو سنگا چه کم دنو مرتد شو چه دا چه کم دنو شیعگانوی صحابه مرتد شیو لیاز دادو ایمانم ما ایمانیم او اللہ تعالی لدی لخکر از اسمانو دزمکه او دی اللہ پویو دیکمتوالا چه دن نکی اللہ تعالی ایماندار شدی و زنان باغونو تا چې بای کی ملان داغ نه سندونا همیشه په دې کې حاولر کې الله تعالی ارزینا سیئات تکلیفونه دلای او ګناونه دلای او دار فرض الله باندې کامیابی لویا پایو ذبل منافقین او ور سزا ور کې الله منافقانو سړو زنان او تا او مشرکانو سړو زنان او تا ګمان کوم کې بالا باندې ګمان دبادای غلط ګمانونه حالیم دائره تو سو و دیوانی گردش تکلیف او دا زمان بد و دیوانی دی گردش بد یعنی تکالیف پا پدی رازی و غضب اللہ علیم پلانت کری اللہ غضب کری اللہ پا دیوانی او پلانت کری دی لرا او تیار کری دی لر جاننم او بد دی دا وقتلو دی صرف اللہ لی دی لکھر دا اسمان و دزمکی نو دو جنگ پا حالت کیوم وللہ جنود السماوات دو صلح پا حالت کیوم وللہ جنود السماوات دکھتو زلی راوڑو وکان الله او دی الله تعالی او دی الله تعالی عزیز حکیم زورا ور چې کوم نه حکمت زورا ور او دی حکمت والا دوه ځلې جنود ذکر اوړو چې یو جنود الرحمتی او بل جنود العذاب یو جنود باندې مسلمانانو ته فتح ملو شي او دویم جنود باندې کافر تبا شي یو جنود الرحمت او بل جنود العذاب وکان الله وزن حکیما او دی اللہ ضرور و حکمت والا ان ارسلنا کا شاہدا او مبشر استازی مواری دا تو خپل ذمہواری تو وزگار شوی ان ارسلنا کا یقینا را لګلې می تو بیان کون کې او زیر ور کون کې راون کې تپاره دی چې تاسو ایمان راوړی پالا او پیغمبر داغو فتوال جرو و توقیرو او تاسو تاییدو کید الله تعالی و توقیروه او عزتو کئی دا اللہ تعالی او پاکی بیان کئی دا اللہ بیگا و سبا طول زمیرونا اگر دے کمدنو راجی دی اللہ تا اگر راجی دی اللہ تا زن زمائر جدا کئی رسولی ہی کہ اللہ تا شو توازیروه توقیروه کی نبی علیہ السلام تا او تصبیحوه کی اللہ تا مدارک وی من فرق الزمائر فجال الاولین للنبی علیہ السلام فقط ابعدا سوق چې زمایرو کې تفریق راوملی بيدا توجیه لري توجیه وا تصبیح او پاک بیان کړه الله بکرتم واسیلا بیگا او سبا بشارت مؤمنانو ته یقینا کسان یبایونک شغی بیات کو تا سلام ماضی په معنا د مضارع ده دا مضارع په معنا د ماضی یبایونک انما یبایون الله بیعت تکم دنو یو دے لیل اسلام تچام اسلام راوڑو نو بیعت تکو دامشتے پا قرآن کی ذکر دے سورہ ممتحے نکی رازی آگر آزی یو بیعت علیل اسلام دے دویم بیعت تے علیل جہاد لکداشو بیعت علیل جہاد و جہاد بانے بیعت درین بیعت تے لیل خلافت خدا دو قسم دے یو دے لانعقاد الخلافہ او دویم دے لاطاعت الخلیفہ یو بیعت دے دپار دے انعقاد دا خلیفہ چھ خلیفہ مقرری داغے دپار بیعت دا بیعت پہ اسلام کی نشتا خلق اوٹ چھ دے دا پدی بیعت قیاس تھی وی او ګوره د خلیفہ نه به بیعت نه غسته د خلیفہ د پاره به بیعت نه شاغسته او د خلیفہ د جوړولو د پاره د عوامو نه بیعت نه شاغسته لشه بلکې د خلیفہ به چې جوړ شو په اهل العقد اهل الحل ولقد شورا باندې داغه نه پس په د عوامو نه بیا بیعت تکو هغه ست د اطاعت د پاره انعقاد د پاره عام خلقنا مشورې ته مجد نشته او دا عامو خلقونا جا کمدنو بیعت تاومو دا نشتی لیکن عقاد الخلیفہ بیعت نشتا لیکن طاعت الخلیفہ شتی طاعت تا پارا دا بیعت علی الخلافت ہو دا درین قسم نی دا درین قسم بیعت ہو سالورم نی بیعت علی الامال الصالحہ پنے کو اعمالو باندے بیاد چې تا سره تړلې لوځو کی وعده وکي چې زه به ګناہوںو نه ځان بچ کوم او نه کمال وکم. په ایمان کې هم داشته خو مانوي سیسته ذهن ډېر نه متوجه کېږي، او چې کله محسوس شي نو ذهن ورته ډېر ښه شي متوجه شي. دا بیعت نبی علیه السلام سره صحابه کړو، چا بیعت کړو بایانا علی النصف لکل مسلمین، چې موږ نبی علیه السلام سره بیعت په خیر خواهی کړلې. چا بیعت کړو چې زه به د کمنونو دا پلان کې کار نه کوم، یو عمل ورته نبی علیه السلام وي هغه حکیم و، نو په یو سره به د کمنونو ډېر څیزونه نبی علیه السلام را ګیرول. یو به ورته وي ما ته یو کار وښایه ډېر نه، نو دا بیعت علی الاعمال الصالحه. دا هم د نبی علیه السلام سلام په دور کې صحابه و نبی علیه السلام سره کړی دی، نو اصل موجود دی، اصل موجود دی. نو دا بدعت نه دی، مستحب کار دی. او که یو سړی بغیر د بیعت نه د شرعي اعمالو پابندي کولی شي، د شرعي اعمالو، او د کې د کمندنو اخلاص او محبت الهي هغه به کې پیدا کېدلی شي، نو ندې کې بیعت نه فرض دی نه واجب دی، نه سنت، مستحب دی. ځکه چې شوی دی په اهتمام یې نو هغې لږ کشان د صحبت کې وو او هغې ته ضرورت ډېر نه و. وروستو عالمانو هغې اهتمام د دې لپاره وکړو چې بیا د کمندنو کشرانو کې پابندي ډېره نه پاتې کېږي، نو که څوک کوي خو په سنت طریقه او سنت طریقې سره یې نو مشرانو هغې طریقه مقرر کړې ده، نو جایز دی. بدعت ورته نه دي ویل پکار، که نه کوي نو نه دي کوي، ځکه د پابندۍ ژوند هر څوک نه شي تېرولی. ګران کاري د پابندۍ ژوند دي، او بیا تعلیم مولا، او بیا تعلیم مولا ته چې ووایه ذکر وکړه او کتاب وګوره نو ښه دی، خو چې ته وایه ذکر وکړه نو هغه د کمندنو ذکر ورته ډېر ګران وي. نو دا طبیعت کې لږ خواهش پرستی وي، نو هغه په دې بیعت سره لږ راټینګ شي، برکات یې ډېر وي، او چې څوک یې نه کوي نو بد دې ورته نه وي. خو نیکانو عالمانو ټولو اکثرو چې کمندنو زموږ د مشرانو سلسله او مخکې موږ تذکره کړې وه هغه یې هم چې کمندنو چلولي دي. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، یقینا کسان چې غي وعده کړی و تا سره، یقینا دی وعده کړی و الله سره، جد الله فوق ایدیم لا ذا الله د پاس د لا شنو نه کمایلی کو بشانی فمن نکسا، چې چا مات کړل لو وعده ما تکړه، فاین نوایان کو سولا نسی، یقینا دی ما ته په نقصان د خپل ځان، فمن او فاچا چې ګور کړه دی وادي را بیما پاغسو پروالیو که پاغبانی چو واده کردوا پاغبانی دا اللہ سرا دلت علیهی اونوی زکل دلت دا اللہ سونو برو علامی علیه سلام دا اللہ سونو دا پاسو ناغا ہی و تا خو کو ہی و تا سکو علیه اللہ پس ایو تی عجر نظیما زرده چور بگیدر را اللہ عجر لوی تای قول لک المخلفون زرده چوائی بتاتا اگر اس سکڑی شوید باندو دا زمیدار والاونا من الاعراب د باندې چانو نه شغلت نه مالونه دا به همت خلق ته شغلت نه منګ مسر وکړو مالونه خپلو واهلونه او بال بچ اوړو کې توخې دو فاستغفر لنا موږ له دې کمنو بخنو غواړه دای اسی وې چې موږ تا سره عقیدت ته لگا یو وې فرصت راته نو اراده د شرکت وو خو فرصت نو دوی موي بخنه را لو غواړه او بل زمونږ تا سره عقیدت ته زه کوتوی چې بخنه غواړه یا کوړو نه وایي په ژبو خپلو باندې هغه سوچ نشته پړونو دی کې پته ووایه فمن یملکو من الله شیا فمن یملکو څوک به چې کمنو مالک شي تاسو لرا من الله څوک به بچ شي تاسو لرا د الله د عذاب نه معمولي اختیار به ولري ان اراده که اراده وکړي ستاسو ته د تکلیف رسولو حیا اراده وکړي تاسو د فائدې رسولو بلکه دی الله پامل تاسو خبردار بل ځوانانتم نم بچو قابل کړی وای او نه مالونو اصل وجه دا و بلکه تاسو ګمان کو تاسو وی د زمری کومې لاړل بلکه خیر بیا به خدای واپس سره ولی تاسو خدا وی بلکه تاسو ګمان کو چې بالکل به واپس شي پیغمبر او مؤمنان کولو به کورونو ته چریوم او که څکړې شه دا غلط ګمان په جوړونو تاسو کې او تاسو کول بد ګمانونه تاسو باندې ګمانونه کول چې به دین ختم شو دا ختم شو او تاسو قوم تبا څوک چې ایمان لري په الله او پیغمبر یې نقینا تیار کړم د پاره د نمونو کو سیرن شغلدار ور وایو سيقول المخلق ويعذ لله ملك السماوات صرف او صرف الله لرا بادشاہی دا اسمان نظمکی بخانا کیا غچا دا چیرہ دیو کی او تظاور کیا غچا دا چیرہ دیو کی وکان اللہ دے اللہ تعالی بخانا کون کے مہربان سیقول المخلفون نابل زورنا ذکر کی نبی علیہ السلام دا غزو خیبر تا اشارہ دا ودیو صورت کی دا غزو خیبر سوا نچو واپس راتل صحابہ پریشانو دیر پریشانو زکا بلکل لقوان راو پشیو رات للمنا نبی علیہ السلام تاوی قربانه لالکی او سرونه چکمدن اوخ رئی زکا ده حدیبی نیم پا حرم کیو ویدا قربانه آگا طرف تکیو لالکی او سرونه اوخ رئی چا سرونه نکنی نبی علیہ السلام غصر شو چی زوی حکم کم دی نمانی ام سلمہ ته وی دادی سکی پاغه سفر کو سره ام سلمہ وا مشربی بی وا او خيار وا هغه وا ته حضرت ګور سفر په لوکا دی بګیو ته نایراو وا نایراو وا او ته په خپل او چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نایراو وختو چې زماره اثر لري کته پیښت کاټه چې نبی علیہ السلام له وخت کټا کړل صحابه قتل په خپل شروع کړل او صحابي وی چې ټول جوړل جړل او د جړا د وجه د خفګان د وجه یو بل سرونه غوښته سرونه غوښته یو بل وینې ته وایي دا موږ سره سکی نو دې دې خپو الله تعالی واپس سفر کوته وي په دې پرې خیبر باندې لګور شي تاسو خیبر باندې ورشي چې پات خلل نر کما چې پات د تولګي غنیمتونه به ملو شي او یو دشمن به شي ختم شي تاسو به لګزل سوکي تسلیو کی دغل تخیبر باندې ورلل او پدک ککې د نبی علیہ السلام د ترزیه جعفر هغه د کمنو دغه ناراغي نه حبشي ناراغي حبشي والا په سوال جواب کړو چې مدینه ته بیا راځي هغه مرغه ابن مسعود مرغه هغه مکه مرغه له ها چې جعفر راغ نبی علیہ السلام وی چې خوشاله په کومه خبره خوشاله چې د خیبر په دې فتح د خوشاله مو کنه جعفر په لري راتوړ خوشاله مرور مراش هغه باندې خوشاله بلا واسک علا پس راغلیو سایقول المخلفون ندهی چه کمدن منافقان وی بی منگ بده سر زو منگ بی زو دی خیبر لبده سر منگ سکی گو نبی علیہ السلامی نبی زو دی لبنه دی شیال تانت لی و سندل دبنه دی سایقول المخلفون زرده چوب و ایغار سکلی چوی دی قهر اللہ اذا طلقتم الام غانی ما سيقول المخلفون يو كالم كابل جرام تزر سلرادو الله يشير سيب غريب رحمت عجيب وصرهو اما يو دورة زمونج دي مدرسي بنیاد آغا كال كي خودو يو دورة زمونج لیت لغو ناغل زرد سورة محمد نشورو کرو حدیده نشورو کرو نو دي سورة محمد ویل و فتح ویل نو دا مخلفون دا آیاتو من پروستو تلیو ما طالبان ته ویل چې موږ لا ځای ونیوي مخه ته ځای ونیوي چې موږ مخه ته کېناسو د تاسو قتل لکه راغله خو پرون دی اوس مخه ته کېناستل او شروع دا رستو برازی به مخه مخه ما دا څو قتل په فرشاه مونږ ته الله کا ساتي ما دا ذکر درې څه کې په پرلو وای وای په ځان خبر شو مسلمان ټول طالبان موږ ته قتل ټولې بد نه وي چې تاسو هغه ور سره ځای وکړی دی او چې تاسو مېمون سوال جواب مخکې کړه موږ له خپلو طالبانو ځای نیولی سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم در را چې اوبه وایي المخلفون ارسو کړی شوي اذا انطلقتم الى مغانم په هغه کې چې تاسو لاړ شي الى مغانم غنیمتونو ته چې حاصل کې دی لاره دوی به څه وایي ضرورونه پرېږدی موږ چې موږ ستاسو تابعداري وکړو موږ به درسره ځو تريدون اراده کوي ان يبدلوا كلام الله شري بدل کی خبر ده الله دا خبر ده الله دا په حدیثو کې ویل شو وا چې هده خیبر لواغه سوزي چې کوم حدیبیه کې څه شوی دي شریک شوی دي دا حدیثو کې دا قران کې نشته دی وجنا دا چې کمنو کلام الله حدیثم وحیدا ورته وا بالکل بتا ثابتداري نه کوي زمام کذالکم قال الله دا کشانت ویلی دی الله مخکی حدیث تهم قال الله وی قال الله پس یقولون بل تصدون نام بل زرد چوای به بلک تاسو من سراست کوي بلک ان لا کون الا قليلا بلک دې کویږي مگر لګ اس پرذرتری خبره کویږي ورته وا للمخلفین دا دې کم دنو غزوه طائف ته اشاره ده غزوه طائف ته چې دا مخلفین خپل اخلاص کارکې منافقین چې موږ د خامہ خاطر کم دنو څه شو تک زمون کاغذونه دې صفاشي چې موږ هودیبیه کې د عذر د وجه څه شو پاتې شو نو غزوه طائف پر روانه ده چې هغه ته دې راوبللې شي او دې هغه کې خپل کارکردګي سکړه ادا کړه نو بل دې به ته کم دنو کاغذونه څه شي صفاشي او کنا غی کی بیا رسواله کو نو بیا زړه په زړه د منافق ته قل للمخلفین یعنی نو ملګری چې کمندنو په سخت موقع کې امتحان کاوه چې په یو موقع کې رسو پاتې شو نو په بل موقع کې سوکا امتحان وکړه هوا ورسو کړی شو تا ما باندې شانو نا تاسو داونه علاقو من در چرایو بولل شي یا کوم ځای خاوند جنگ سخته تو قاتلون هم جنگی کې تاسو دې سره یا باغی غاڑک دی فائف والا بیا غاڑک شوا فائن دو تیو کتاسو تاو چکم دنو مان اللہ یو تکم اللہ درب کی تاسو لرا اللہ عجر نسانا عجر چکم دنو خیستا فائن دو تاو اللہ کواوڑی دلی تاسو حقید تاسو اکتوی پخوا درب کی تاسو لسو زادر دو انکی حال بتا چکم معذور ای ناغی تسو نوائیو نشتا دے پڑان دو بانی ستنگ سیا آونا پا شلانو بانی ستنگ سیا آونا پا مریض بانی ستنگ وما یعنی گنا پینشتے کپاتے شو چه لارو نصواب والشتے کلی صدا مدا مطلب دے کلارو نصواب والشتے صواب والشتے دانا چه پتلو کی ولو گنا دے پتلو پا پاتے کی دلو کی گنا خو چه لارو نصواب شتے لگ عمر بن الجمو واقع مویلی وان چه اغوی چه زبا دیشا لخوا پا جنت کسی کی گم گردم پا جنگ قادسیہ کی جاندہ دا عبداللہ بن مکتوم سارا وردن بن صحابی سارا دیر جنگونه وشو او دیر دغه سخت مارکه وا نام ابن الاس رضی الله تعالی سار جنده بچو ککلی اخیری مارکه را او عبد الله بن مکتوم وی په حضرت مالی راکا وزړون دی ما او دې ما ته پته نه لګی چې سو کو تختی دل سو کو دي تختی دي پته را ته نه لګی بس ما به جنده کله کس کړي دیولی سور بچا د څه زمانه نو خلاص کو جنده مالی راکا تو جنده جو سره وا عبد الله بن مکتوم بلون صحابی و غزر و جنده بلاندوم تلی دی مریضانوم تلی دی پخپل دا عمر ابن الاس رضی اللہ تعالیٰ پا دک قرض بانی چه کمنا دا ارخون نسا داردو ارخون نسا بیمانو او آغا چه کمنا پا جنگ کی شریکی دینو شو خوبو پا میدان کی او پا کلک کی ادرید وی تزدون بی اللہ اکبر وام چه تاو سب تیار کردی چه دویم اللہ اکبر وام چې بیا چې کمنو توري سي کې نارایستلي غشي لیندې برابر چې درېم الله اکبر وا مې چې دشمن په سینې کې ویار څه کمانه کو په خپل امر ملاس رضی الله تعالی او پاغي جان کې هغه چې کمنو بلقای او دغه وز اتو بلقانو مې هغه کور تړلې ابو محذورا شراب کړو هغه چې کمنو قید کړو په عمر ته باندې هم قید بسته حد به دروانه غا جاری کی خلا کما بنکڑه خیت کڑه ہو اگه بنکڑه ہو سخت ماری کده ابو محضورا داگه تاوی دا عمر ابن لاس بی بی تا پی پخده بشی بتا بشی پی ما پریده دی جنگ تا لگو زبا دی جنگ للار شما او وعده میره دا سارا چی بیا بسه شم که جوانده پاس شم نرا بشم بیا با می بند کی خیت با می کی او که شهید شم بزیا با شهیدی ما اگه ور تاوی وی بس ایتا ما پریدنو پس اگه ورطا دا عمر ابن الاس خسی والا سکر ورکا ویزا اگه پوچه او اولارو میدان تا چه میدان تا لارو یو سخت مارکا دا انتهای سختا لاربو اصان پا حمله عادتو اصان پا حمله عادتو نو عمر ابن الاس وی های چه دا بلکا حمله وی های چه دا بلکا حمله چه دی دک کٹیم که یو سڑه لکه ورسی ده تماشا دا پا برا ناستی تماشا کی او دې په حق ځای باندې ورغه سخت مارکو باغ دې کې سخت جنگ وکړو نو دغه وی عمرو بن العاص وی عجیبه خبره ده، حمله حمله ده بلقا ده او غزار غزار ده ابو محذوره ده او دواړه په کور کې دي. دته خو پته نه وه وی دواړه په څه کې دي؟ په کور کې دي. چې سخته معرکه ختمه شوه، مسلمانانو فتح وکړه، واپس ابو محذوره راغی او هغه چې کم دنو خپل ځان ورکو نو راغی چې څنګ کور ته را دننه کېده هغه صحیح کړو، هغه چې کم دنو صحیح کړو ورته وی دا څنګه چللې؟ وی ما د بیبي نه اجازت غوښتلې، اوس بیا قید لرالم، اوس مې بیا قید کړه بس پیرالم. هغه ورته نن داسې حمله کړې ده چې نور ته پوه شه، عمر پوه شه، زه دې قید کوم نه وروره که شراب څښې کار ته چل کړې، وی زه دې نه قید کوم. دومره زبردسته حمله دې کړې ده، وی نور به بیا عمر ته پېښ کومه امیر المؤمنین ته، زما نور اوس نشته، خو زه زما دا دغه دی چې زه دله نوره سزا نه درکوم. هغه وی چې ته نور نه راکې نو قسم په خدای کما بیا شراب وڅښه. وی ما پوهې چې زه دوری دي وګوښو شراب به وڅښم کاره، وی ځکه چې زما ډېر خوښي. خو یو نصیحت درته کوم، وصیت مې دا دی، وصیت چې کله مړ شم نو قبر سره رالږه انګور بوټی وکړئ. ابو مهجن و ابو محذورن و ابو مهجن چې قبر سره ده د څه بوټی وکړئ؟ د انګور بوټی وکړئ. خبرګران شیخ صاحب رحم الله تعالی فرمایل په تاریخ لیکي چې د چین په بارډر د یو صحابي قبر دی او هغې سره د انګور بوټی دی، وی غالبا چې هغه د ابو مهجن قبر دی. د الله رب العزت د دین دپاره د چین بارډر ته رسېدلی دی او په هغه ځای کې دکندنو قبر دی. دا صحابو کې لیس علی الحرج ولا علی الحرج حرج ولا علی المریض حرج. څوک چې تابعداري وکړي د الله د پیغمبرې دنه وکي الله تعالی د لنه باغونو ته چې بهي ولاندې دغې نه سیندونه فمن يتولى او څوک کوم چې واړه ور به کېدله سزا دردونکي. بشارت مؤمنانو ته ذکر کوي او هغې سره وعدې چې تاسو د پیغمبر اتباع کوئ نو وعدې یقینا خوشحاله دی الله تعالی. دا وګورئ خوشحاله دی الله تعالی. الله وایي انزل السکینه لقد رضی الله عن المؤمنین. الله تعالی په داسې دی او شیته وګوره لقد رضی الله یقینا خوشحاله دی الله تعالی د مؤمنانو. تلاسی بابا وی صحابه جمله در جنت رسیدن که از اقواده جنت شنیدن. طول صحابه جنت تطلی دی دالانه دی جنت وعده و ریدلی دا شنیدم چند کسی بز گوه شانن ولیکن آسای با قرآن ندیدن. بیو ریدلی می دی زن خلق پا صحابه و رد کهی فیدی از ارات و قرآن ندیدلی دی ارمان چه صحابه دی قرآن پا نظر لیدلی دی. لقد رضی اللہ عن المؤمنین یقینا خوشاله دی الله تعالی د مؤمنانو. نا هغه کی چې تاسو سره بیا کو لاندې د بوټی نه لونه نه معلومه الله تعالی اخلاص چې بدرونه دی کیو را نازل کړه الله تسلی په دی باندې او ور کړه دی لرا فصلا فصلا سیزې د خیبر او نور غنیمتونه او غنیمتونه ډیر چې دی حاصل ول دی لرا او دی الله زور اورو د حکمت والا لوس کړه تاسو سره الله د غنیمتونه ډیرو چې وا مخله دی لرا فاجر لكم هذه حاصل بکی تاسو تیرا را فاجرانو به تلوار درکل تاسو لرزا او باندې کل لاسونه د خلق تاسو نه او چې شي دانه کده پار دی ایماندارو وایا دی کوم سراد مستقیما او روان کی تاسو نه پلار سم باندې او خر عالم تقدیر علیها انور غنیمتونه فتوحات بلاد روم و فارس او خر انور لم تقدیر علیها چې اوس وسنه لري تاسو باغ باندې او الله تعالی احاطه کړل په غیبانی کله دا الله په علم کې دي چې دا بدلوم الله سکی دا بوم الله درکې قالات الله بیا وقال الله على كل شيء قدير او دې الله فارس زبان قدرت والا ولو قاتلكم الذين او جان کړو تاسو را کسانو دا شابویل چې کمکی والا راوته وینو کې دي چې مسلمانان ورته ټینګ شوي نه وې زکه دې سره اسلام اسلام نو او مسلمانانو زکه صلح تغاړه کې خود چې وسلم اسلام سره الله تعالی وی د دې تاریخ غواړي کدی راوته وینو دبري مدینې دلې وې ولو قاتلکم الذین او کجان کړو او کسان چې کوفر کړو کجان کړو تاسو سره کسان چې کوفر کړو مقام غاړو لې ودی دبري او شاګانی او بیا به نو ملي د پا ولیان فلان سیرا د څوک دورو څوک دوسو نو مدرګار سنت الله الذی قانون د الله هغه چې تیر شو د مخکې او بالکل به نه ومي. قانون د الله لره بدلون چې نیکان او مجاهدین کامیابیږي او هغه د هغه ذات کفای دی او من کوم دا د هغه اکرامه حملې ته اشاره کوي. او هغه د هغه ذات چې بند کړ لاسونه د دې ستاسونه دی چې کمرم گزارو نه کړو که یو تن باندې گزار شوی وی نو بس کیسه خراب وه، بس بیا جنګ وو، بیا جنګ وو. که د یو طرف نه هم گزار شوی وی هغه الله بند کړ لاسونه د دې کافرانو ستاسونه او ستاسو لاسونه د دې نه بالکل په میز زمکه کې خدای بیا بالکل مکه نه نو دیوات نه مکه من بعد نه سپرو کوم علی پس دې نه چې غالب کړی تاسو په هغه باندې چالیس کسان یې ونیول خکلک کیپي سکو اس بارک کومارم او دی الله په عمل تاسو بصیر الیدونکو دا کافرانو په خو خلګي کنه ځکه الله تعالی چې کومنه مسلمانانو لوسنه کې نسکو بان کړل نه نه خدای خو ایزامن نه خدای وخت کې حکمتونو دا وجل بالکل سو قابلو بالکل دا وجل قابلو او ځنه اكمالات او ځنه مهمات دا خالص استفادی ځنه اكمالات او ځنه سو دا غیر د وجه نه کم دنو الله تعالی جنگ بند کو چې دا جنگ اونشي ځنه مهمات او ځنه اكمالات. مهمات سو لولا رجال مؤمنون، اكمالات سو ليدخل الله في رحمته من يشاء. دا چې کم دنو هم الذين یعنی لو قتل او د وجل قابلو هم الذين دا بیا کسان چې کفر کړل او بند کړی تاسو د جماعت عزت مننه او قربانی باندې کړی شوی د دینه چې ورسیږي ځای دروایښ ته ځای د حلالې ته ولولا رجال مؤمنون دا د کمنو هغه مهمات وو چې په دې مکه مکرمه کې کمزوري مسلمانانو هغې ایمان راوړی و. نو اگر چې مکه دارې حربو او کافران حربیانو د وجلو سو قابلو او جنګ ورسره بالکل سو رواو خو کچرته کې په مخلوط حالت کې چې مسلمانان پکیم دي او کافران پکیم دي په دې ځای کې لاس اچېدلې او په دې ځای کې مسلمانانو حمله کولې نو دک مسلمانانو ته به تکلیف کېدو هغه کافرانو به د دې مسلمانانو له بیا غزار ورکو دی له بیا غزار ورکو نو د مسلمانانو د حملې د وجې نه به هغه کمزوري مسلمانانو ته تکلیف څه شوی جوړ شوی دا کمزوري مسلمانانو په دار حرب کې د حفاظت لپاره الله رب العزت د مسلمانانو لاس د حملې نه څه کړو بند کړو چې د دې چې کمنو لاس بند شي او دلته کې چې کمنو دې څه ونه کړي حمله ونه کړي مخلوط ځای کې د لاس اچولو نقصانات دي د مکې نه راویسته بدر ته نو هلته یې مړه کړو د احد ته یې راویستل هلته یې څه کړو مکر احزاب ته چې کمنو راوی اصل الته وسره جنگ وکړو خو چې نبی علیه السلام مدینه ته لا مکی ته لا الته کې د مسلمان حفاظت مقصود و دلته کې جنگ نه دی دلته کې چې کمنو سره نه پکار جنگ نه دی پکار دې ته مهمات ویل کیږي ارمان چې انقلابی خلک په دې پوه شي ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات او کنه چې کمنو هغه نارینه ایماندار او زنانه ایمانداری لم تعلمو تاسو نه پوهیدئ نه پېژندل تاسو دی لره انت تؤهم دا چې دل کې تاسو دی لره فتصیبکم نو ورسیږي تاسو ته د دې د وجه نه تکلیف بیل دیل ما تا تو پته نی او د هغې د وجه نه مسلمان به پکې دل شي او مهمات دغه مهماتو اکمالات دغه وخت کې چې کمدنو عباس په هلته کې وو ځنې خالد ابن ولید هلته وو لا مسلمان شوی نو عباس له اسلام نه ده کار کړی او ځنې نور د دکې حدیبی نه رستو خلک مسلمانان شو څه ته راغلل مدینې منورې ته هجرت وکړو د دې صلحې د برکت د وجې نه هغه خلک چې کمننو راغلل دا اکمالات وو وګوره څومره تکمیل وشو څومره وشو لیدخل الله دا چې دننه کې الله تعالی فی رحمتی په خپله مهربانۍ کې هغه څوک چې اراده وکړي او زید وجل قابلو لو تزیلو که جدا شوی دا مومنان یعنی دی مومنانو هجرت کرده وی لو تزیلو که چرت جدا شوی دا مومنان فلحظ ابن اللذین کفرو منو خامخا سزا ممور کرده وی کافران لرده دینا سزا درده اون کی یعنی تا تو میویله وی چو سکرش کرده تا تو می دی جیاد حکم کرده ذکر دی جیاد و دی وجل قابل وو بلا وجه ازال الذين غره پناهتن خطيري او اين برازي مشرکان ته اجازه ته کم کم زنه خلق راضي دي بيت الله ثواب کوي او مسلمانانو ته نشته اجازه ختمه کی خلق ته اغي ته نشته اجازه نشته دا څومره ظلم په دوه وجو قابل ازال الذين فاغ وقت جو گردولو کافرانو پسلونو دیکی غیرت او تعصب غیرت او تعصب دا جاہلیت زمانی فاندر اللہ سکینتو فراو لگل اللہ تعالی تسلیف پلا پا پیغمبر فلواننی وال المؤمنین او فیمان دارو وال زمان کلمت تقوی او لازم اکلا دی طرح خبر دی اخلاص دکو گر دی حالاتو کی زلونو تا تسلیف اصل دا بغیر دا اللہ را تسلیف نکیدلی نشی ګری دا خو لکه غیرت لته ورکولې دا و بالکل چې بس پاتاو لکه سوپیشته چې ټوکره نه کافر دا څه کار کو چې لکه دې مسلمانان ته وشرا شي ممړ دي دا څه کارونه کول خدا دا الله تسلی ونو راولې ګل الله تسلی پلا په پیغمبر خپل باندې قال المؤمنین او بیماندار باندې قال زمون کلمه تقوا او لازمه کړه دې سره کلمه تقوا وکانو حق بیا او دې ډیر لایق دي او اهل دي او دې الله تعالی پاره سبحان کوه ذات چې الله سره کلمه تقوا جوخت کړه او لازم کړه راغله کسنګ مرته شو وکانو الله بكل شيء علیما او دې الله پاره سبحان کوه ذات تقصدک الله دفضوا راغه خوب سم شو چې نبی علیہ السلام چې خوب لیدل او دا پیغمبر خوب خوشوي وحیم نو پا خوب که خدا نمی چه سهر لده خوب که خوبی سدا بکی گی لده نو خوب که سدا نمی چه سهر لده سلده سهر لده نو آقا خوب بلکه اللہ وشو کنو نو خوب کنو خیام سو خیو کال محسیل با مکی لقد صدق اللہ و رسوله یقینا اشتیاک اللہ تعالی پیغمبر فلسرا خوبی بالکل رشتیا و مناسب تدخلنا بالحق بالکل کرا و پاکا تدخلنا تخام قادر نکی گئی بتاسو در نکی گئی بتاسو جماعت عزت من تا انشاءاللہ قضا اللہ خو خشی آمینی پا امن واندی محلقین رؤوسکم فرائین کی سرون استاسو محلقین حلق چک صفائی کی کٹائی کی دائم اخی کرو دا افضلیت اشارہ دا او نبی علیہ السلام رحم الله المحلقين دريز علي ويلي ومقصرين رسو ويلي دريز علي رحمت ومحلقين ويلي او بيا عالمان پا حلق كي حكمت لكي شداز دكندن دا خواهشات مقابل دا خواهشات باني شعر راخ كلي محلقين رؤوسكم ومقصرين كما هم كي محلقين رؤوسكم خرائن كي سرون اخبلو اولنده هم كي لا تخافون چنبيرگي تاسو بل کال لبا دغی کستگنی کال که دا اللہ حکمتو آئنده مجاہدین دا پارا قانون قائمو فالیم مالم تالیمو نمعلومو اللہ تاغا چتا استنو معلوم فجالم اندونی ذالکا نویگر دولا الہو دا دینا فتحنی زی اندی خیبہ رگا اللہ دیا غزات حکمت در علی گلو دا پیغمبر علیہ السلام نبی علیہ السلام تا و یواز مکنو مکنو یواز مکنو حبت طول دنیا را و طول دنیا کی کار کول فکارو نو دی صلح سرا دی کافر و لاس چکمدنو سشو او تاڑلی شو او تاڑلی شو او نبی علیہ السلام تا دی محنت دی پارا مخصو شو آزاد شو و بین الاقوامی محنت دی نبی علیہ السلام تا زیما طول دنیا کی خواری کولو زکر آقا دی بحثت مقصد داگه والذي ارسل رسوله اغلى اغذا ترى لغير پیغمبر فل بالهدى دبار الهدايه دوج الهدايه نا شي خلق ته هدايت کی لار ورته خو اور علی گله پدین الحق کی پدین د الله باندې او پدین مناسب چې د حکمت مصلحت سره بالکل موافق دی چې دین اسلام دی نو لیوزره او صرف دې لار علی گله چې بل د دین کتابونو کې وایا کتابونو کې څه کوه وایا او ریسرچ څه کوه نه نه لیوز هره هو لدینی د دې لپاره چې غالب کی الله تعالی دې لرا په دینونو ټولو باندې هغه وخت کې کوم دینونو یا کردی دی اسلام مقابله کې نور دینونه او ازمونه وی هغه وخت کې یهودیت او نصرانیت او کسرویت دا مختلف قوانینو چاگی پزمک بانی دی کمدنو حکومت کهو نبی علیہ السلام دیل راولی چه بلی طول دیلو بانی دا اللہ دین سشی لیو زیرا ہوئی دینی نویلی چه ختم کی طول دینو نا ختمی گی نا دا دی کفر و دی اسلام کشمکش ببی و غالب بسو کی اسلام غالب با اسلامی یعنی نور چې جوان تیرهی تو ده اسلام ده سوری ده لانده بسکی اسلام ده سوری ده لانده بسکی هندو توب دیوی خود اسلام په حفاظت کری یعنی اسلام به محافظ سکھ توب دیوی خود اسلام به محافظ اسلام به محافظ یعنی اسلام با ده طول و دینونو بانه ده فاصل دلی قانون با ده کمدن اسلامی لیو زیرهو علا دینی کلی چوز علی اللہ او غالب کی اللہ تعالی دی دینی حق لرا علا دینی کلی و طول دینونو کی ظلمو صحابہ اکرامو بداوت کی ویل اللہ تعصنا علیکم اللہ منگرالی گلیو تعصتا لنخرجاکم من جور الادیان الباطلتی الہات الاسلام لنخرجاکم من جور الادیان الباطلتی الہات الاسلام چمنگا تاسو دا غلط و قانونون دا ظلم نا تاغین او باسو دا اسلام حقل نا تو پنور و قوانینو کی انسان دا انسان غلام دے پنور و طول و قوانینو کی انسانیت حیثیت دا زنو دا خدای توب دے او دا زنو جا کمدنو اغا دا غلامائی دے او یو اسلام نے انسان لے حیثیت ورکڑے دے انسان پا کہ آزاد دے او بادشاہ سوک دے اللہ دا اللہ دا قانون دلان دے و انسان تا انسانیت او حیثیت دا حریت اب چاکے ملائی گی نور طول قانونونو کے کاغوز جوڑی گی او یا زاڑی گی او کنیوی دی فاغی طولو کے ظلم دے انسانیت سارا یو اسلام کے عادل دے دا دوی غلامائنا اور دا دوی ظلم نائی اسلام تراوانا لیو زیرو والا دینی کلی دا دی پیغمبر علیہ السلام فریضاو اغی پخپلا پل زمداری پورا کڑا صحابو پورا کڑا وی ساتلا تابعیان او ساتلا تردیر وقت پوری چه کمدنو اغوا اوز پا دنیا کی اسلام چه کمدنو پا طول و دنونو بانی غالب داری دا دی امت زمداری داری د ټول امت په ذمہ دا ذمہ داری پرته ده چې دا الله رب العزت دین په ټولو دینونو سکی په خپل قومي ریاست کې خو فرض دی قومي ریاست د مسلمانانو دا ټول ملکونه چې یو ځای شي او په دې کې د مسلمانانو قومي ریاست جوړ شي او د هغې قانون اسلامي دا خو فرض دی بالکل او چې دا یې وکړل بیا به نورو قوانین نور خلک نور ملکونه هغه به د قانون د لاندې کوي د دې ته به د لاندې کوي دا د بیا لیو زیرت دین والکلی په دې خپله کې حاکم کول خو ایمان دی په دې خپله کې حاکم کول خو عمل یې صالح دی دا خو به کوي چې په دې خپله کې ټول مسلمانانو هغوی اسلام حاکم کو اقامت دین یې څه کو وکړو دیو کو اوس په پزای کینی نه ځکه دا اسلام چې دی دا د مسلمانانو دین نه دی بلکې اسلام د انسانیت دین دی دی به ټولو انسانانو ته دعوت ورکوي د چې کله خپلو کې نافذ کو نو غیر ته به دعوت شروع کړي چې نه یې مني نو بیا به ورسره جنګ کوي که جنګ ته نه تیارېږي صلح کوي نو د اسلام د لاندې به چې کمدنو وخت څه کوي تیری نو د دک ځای نه به لیو تیره ووهل دینې کلي دي شروع کړي دا په ټول امت ذمہ داری ده لیو زیرا والد په خپلو خو په هر مسلمان دا فرض دی چې خپل چې کمدنو ټول ژوند چې دی او خپل حکومتونه هغه د اسلام د لاندې کړي بیا چې دا ټول مسلمانان د اسلام په قانون برابر شو بیا به تر دې پورې بند نه وي چې ستا تر دې حدودو پورې کار دی اسلام چې کمندنو حدود نه مني چې دا دې حدودو پورې دی او بار به چاله دعوت نه ورکوي د اسلام د دعوت اواز چې څوک بندوي چې دلته به زموږ ملک ته دعوت له نه راځي هغې سره به اسلامي حکومت جنګ یا به سولې ته بیا غاړه ږدي او یا به چې کمندنو جنګ کوي لیوزیر والدین کلی فکر اوز چی گورا دا مسلمانانو پا خپل جوان کی نور ملکونا پریدوان پا خپل ملکی اسلام ظاهر دی او که پا خپل ملکی دا غیر قوانین غالب دی دا تحزیب دی اسلام غالب دی او که تحزیب دا غیر غالب دی ثقافت دی اسلام دی که ثقافت دا غیر دی پا خپل جوان کی دا مسلمانانو نشتنو لیو زیره والدینی دا مسلمانانو پا خپل حکومت کی نشتنو لیو زیره والدینی کلی وقفا باللہ شهیده او برده اللہ تعالی مددگار اللہ تعالی بری مدد کی گوان مددگار اللہ تعالی بری مدد کی زگل بی پیٹه ده مدار پا سر را غسته ده فاللہ گواه ده اللہ بری کار کی اگر رسول سوکتے محمد رسول اللہ مکی صورت کی لا اله الا الله دی صورت کې راوړو محمد رسول الله محمد رسول الله ال اولوهیت دل تر رسالت اولوهیت او رسالت د اولوهیت ځاله مقام دی او رسالت ځاله سره مقام دی دی وجنه برخ نور اوري نور کلمه دا غدا محمد رسول الله هغه رسول دا دی ارسل رسوله محمد رسول الله نبی علی السلام را لګل دا الله دا اللہ و تعالی را لگل شوی دو سر چه کم ملگری آغا چه کم دنو خدمت کئی نو کم ملگری بو سر خدمت کئی دا دی اظهار دین او دا خلافت خدمت آغا با چه کم دنو ور سر سوک کئی هو اللذین ماهو اشده و الکفار پل زی مواری چه مسلمانان چه کم دنو ادا کئی دا غی دا پارا دا انقلابی و خلق دا پارا د انقلابی خلقو د پاره دا آیات کریمه اصول د کمنو ذکر کړي چې څوک د اظهار دین او د خلافت دین مهنت کوي او خواري کوي دا غي صفات ذکر کړي صفات دا غي یو اشد او علی الکفار اشد داو علی الکفار دایدا معامله مال اغیار اشد داو علی الکفار زور اور بکاپ مسکلک او سفتی کون کی د کافرانو سره یعنی چې کم خلق د اسلامی قانون او د الله تعالی د دین مخه نیوی داغی چې کم دنو مخه نیوی داغی سره چې کمدنو به سختي کوي د هغې سره به سختي کوي اشد ول الکفار رحما بینهم دویم رحما بینهم معامله چې کمدنو مال اخیار خپلو سره معامله خپلو سره معامله دریم معامله مال خالق تراهم رکان سجدن خالق سره معاملہ یو اطاعت رکان سجدہ دیر یبتغونا فضل من اللہ و رضوانا محبت چه سوک چه کمدنو انقلابی خدمت کول غواړي اولیو زیرو علی دین کلیه دا سلور چه کمدنو اوصاف شو یو اشد داو علی الکفار اشد داو علی الکفار رحما او بینهم سختی کو ان کی بکافرانو او نرمی کو ان کی ترپل میں انزام اقبال وی حلقہ یاران ہو حلقہ یاران تو بریشم کی طرح نرم رزم حق و باطل و تفولاد مومن او حلقه یاران تو بریشم کی ترانرم چه ده خل و حالت بی خدیبه لکه ده ریخم و نرمی رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن چه کل ده حق و ده باطل مقابله بی ده مومن بیا فولاد بی بیا ده کمدر مومن فولاد بی سراهم رک روحما و بینهم سراهم رکان سجده بینی با تا دینا را رکو کون کی سجده کون کی یعنی دا اللہ حکم تا تابدار دا مخ کشو فرسانم بن نهار اوز دے رحبانم بن لیل تشپی با اللہ تا پراتیوی سرام رکان سجدہ بینی با دینا را رکو کون کی سجدہ کون کی یعنی اللہ حکم تا اطاعت غاڑ کی خود ورطرہ با محبت الہیوی یبتغونا فضل من اللہ و رضوانا یبتغونا لٹی فضل اللہ را طرف نا رضا منتیا دا اللہ رضا طلب کی دا غرض دے عبادتو او مقصد دے عبادتو ایمام فی وجوه من اثر سجود نخید دے مخونو دے کی دا اثر دا سجدونا دا اثر دا سجدونا پا مخونو دے کی تندو کی نا تندی نیدی ویلی مخون ایویلی دی تندی باندی چه کمدنو دا انخا کسپی دا دا وحبی ندا تڑی چه کمدنو پا مخ سجده کئی اگده کئی پا کلک زائی کئی دا آغا تندی که چه کمدنو زائی وشی دا کسپی دا دا چه کمدنو زان لکی گی لگا مگای مگای مگای او بشی دا کسپی دا دا نده کنی چه دا بدرنگ دا بدرنگ نده او بدی نشتا حدیث که راغلی دی مشکات دویم جلد که روایت ته چه دا اللہ آغا نخا چه پا عبادت کی وشی او یا پا جهاد که زفم وشی دا دو نخی دا اللہ دیری خوخی چه ملزی کهو گیتای سخت شوا یا چه کنونو پا تنجی کی داغو توروال را گئی نو دا اللہ را بلیزت وقت ته خوچه عقیده سموی سموی او دا بیداد و چه کمزه ماوی دا کسبی خبره دا دیم وحبی نور دی وحبی نور سیمان فی وجویم مانا رومی وی نور یک دایر بود اندر ولی نیک بی باشی اگر آلی دلی دا یو نور دی دا دا ولی پا مخ که کاری وار چا تا نخ کاری دا آغا پا مخ که خوبوالی وی کاتو که اگر که ظاهری حسن دا آغا نوی نیلویس ابراهیم اللہ تعالی از رنگ نطورو وچی سوک با سرکی ناستل پاسی دو بولا مزدن ورکولی چی گاری پاس زلبه نکی دو سیمان فی وجویم من اثر سجود زنو عالمانو دام ویلی چی صفر الوجو غمش الویون مخونه به زیری خوب بولا وردی زگا بی خوبی بیڑی ری نقید دی پا مخونه دی که من اثر سجود اثر دا سجدونا ذالک مسلم فی تورات دلتا معانقه دا نو کداسی وی چی پا مخ کزی دا غزای ادری گی ذالک مسلم فی تورات و مسلم فی الانجیل دا تیر مثال چی شو دا سیمان فی حجور مسل سجود دا چی شو دا تورات و انجیل دوارو چی شو او کدر این دا پا قرآن کی مثال شو دا چی شو او کنا پا تورات قدری گی دا تیره خبر پا تورات کشوار او مسلوم فی الانجیل خزر این دای مثال والا بچا که ویلی دی فی انجیل کی دیل زنی عالمان ترجیح ورکی وچه وی تورات و انجیل صحیح ملاو شیو مطالعه کلی شی نبیا بی پتا لگی تورات که داشتا دا مخینه چه کم ذکر شو ترام رکان سجدا دا پا تورات کشتا وی خدا ون سینا سے آیا اور سعیر سے ان پر طلوع ہوا پاران کے پہاڑ سے وہ جلوگر ہوا اور ہزار کرسیوں کے ساتھ لے آیا اور اس کے دانے ہاتھ میں ایک آتشین شریعت ان کے لیے تھی کہ اللہ رب العزت و کوہ طور کی اوزا لے دو را گئے اور سعیر غر سر راؤ کو تو سعیر وہی ہوا عیسیٰ علیہ السلام او د پاران په غر سره جلوګر شو. پاران د غارې حرا چې کوم غر و هغې سره تاو خو جلوګر شو، او هغه سره بیا چې کوم نه نو د هزارو قدسیانو لښکرو، او د هغه په لاس کې یو ځلیدونکې شریعت و، او هغه راغې دا چې کوم نه نو والذین معه اشداء علی الکفار، دا د تورات کې وي دا شته، او دا روان په انجیل کې فمثلهم في الانجيل همثال لري په انجیل کې کزارې نخرج شته و. دا چې کوم نه نو د طریقې کار مثال ویل دی، د طریقې کار د دې مختلفې طریقې لري مثال. یوه چې کوم نه نو دا ده کزارې نخرج شته و، نتیغ راووت فصل لی راوی استیغ نبی علیہ السلام تیغ شو، کزارین عبد المطالب اخرج شدتو نبی علیہ السلام فا آذرهو اکلک کالا دلرا بی بی بکر فستغلزا بی عمر فستوا بی عثمان یوجب الزرع لیغیز بهم الکفار علی وعد الله الذين امنوا جميع الصحابه. دیمه طریقه د نبی علیہ السلام ادوارو، یو دور اول تر هجرته نو اخرج شطه بن فاذره له هجرت نه تر وفات فاستغلظ خلافت د شیخینو، پس طوا علی سوقه خلافت عثمانیہ، یوجب الزرع لیعیز بهم الکفار خلافت علویہ، خلافت علویہ د علی رضی اللہ عنہ خلافت. دریمه طریقه کزارین اخرج شدته لکه فصل ترقی پا مزا مزا کئی، نو ده دین محنت پا هم پا مزا مزا ترقی کئی، پس اصانا هوا لند پا مزا مزا لکه ده زمیدار پا مزا مزا کار بکول غواری. سالورم لکه تفصیل فصلو کری چرگانی دشمنانی، چلک غد شی نو بیزی دشمنانی، چه لگ غرشی نو غاگانی دشمنانی، چه ونه دینا جوڑشی نو بیای دی کمدنو اوخان دشمنانی، چه ونه لگه نورا برسشی لارشی نو بیا طول چه کمدنو ده دینا فایداغ لی و سوری تیناستی، اوخم غرما کراشی او سملی او چرگم پیوسانگ کسی ناستی بانگو نوی، بیزام راگلی یو طرف نفرتی، بام یو طرف نفرتی، که دین دی شورو کو اول با دی وارو وارو دشمنانی، دیا با چیلی شی لگ غد دشمنان دی، دیا با لگ داگه نغد شی، آقا با چه کمدنو غواگانی و میخی، لگ داگه نبغد شی و حاکمان بشی و خان، و چه کل دین حاکم شی، دین چه شی؟ حاکم شی، نو طول با چه کمدنو دا دقی ونی دا سوری دا لانده سوی دیاور طول دا دقی دا سوری لانده ناستی تا محنت پا کار دیوی قضر این لکه دا فصل اخرج شد او چراو باسی پل تیغلارا نو کلکی اللہ دی فست اغلادا نو مضبوط شی فستا و برابر شی پا تنخ پلا باندی حریانه این زمیدار لرا دا دید بارا چه خوصه شید دید دا وجن کافر تو تا گوری ترقی بانی خوصه کیگی. وعد الله الذين لو اسکرد الله کسانو سره چې مان راوړل دي فامن الصالحات او عمل کړل دي منهم یعنی دی من بیان یې دی ډاکټر دی جانه هزاران کې کمندو تمنا یې ما دی هغه وی من ته بیزیه دی صحابه کوم غلط خلقو دا چې څوک دا وینا په خپل غلط دی من بیان یې دی مغفرتان تبخنی فاجر نظیما او اجر لوی سورت کی بشارت دفعہ سے ورکم دغه ملګری والد ته وفات شوی، دغه والد ته وفات شوی، دعا ورته کوي الله تعالی دې مغفرت وکړي، الله دې په اسمان نجات ورکړي، دنیا ټول کې الله تعالی دې په نوم او په برکت